أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، جو عنوان کا آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا، انشاءاللہ عزیز حسن الخلق، انشاءاللہ عزیز اس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حسن الخلق یا اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاق یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ وہ صفت ہوتی ہے جو انسان کے اندر اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے اخلاق کہتے ہیں. ایک انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں، جو عادتیں ہوتی ہیں اسے اخلاق کہتے ہیں. اور حسن الخلق یا حسن اخلاق کا معنی ہوتا ہے اچھی عادتیں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک، تو آج انشاءاللہ عزیز میرا عنوان اسی پر ہوں گا، حسن الخلق یا حسن اخلاق، کہ اچھے اخلاق اچھی عادتیں کیا ہیں، کیسی ہونی چاہیے، اس کے ہونے کے فائدے کیا ہیں، اور نہیں ہونے سے کیا نقصانات ہوں گے. انشاءاللہ عزیز چند باتیں یا چند چیزیں اس بات پر، حسن اخلاق پر میں رکھنے کی کوشش، روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق کا معنی آپ سمجھ گئے، اس کا معنی ہے عادت. حسن الخلق کا معنی ہے اچھی عادتیں جو ایک مومن، ایک انسان میں ہونا چاہیے. اب دیکھیں، شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ ایک مومن جو انسان اس کو مانے، اس پر چلے، اس کے اچھے اندر جو اچھی عادتیں ہو، اور وہ اچھی عادتوں کا حامل ہو، اور بری عادتیں، بری خصلتیں، برے خصائل، بری چیزیں اس کی نفس میں نہ پائی جائے. اسی لیے شریعت اسلامیہ دیکھیں گے آپ ایسی تعلیم دیتا ہے انسانوں کو کہ وہ اپنی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرے اور اچھائیوں کو قبول کرے. بلکہ ابتدائی دور میں جب اسلام پھیلا تو اس کے پھیلنے کی واحد جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ غلاموں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے اور چھوٹوں کا لحاظ ہے، ان کے پاس کھانے اور پینے کے ادب اور اخلاق ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے اخلاق ہیں، ان کے پاس حکومت کرنے، معاش کے اور تجارت کے ان کے پاس اخلاق ہے، یہ قوم با اخلاق ہے، ان کے پاس کچھ دنیا کو دینے کے لیے ہے. تو یہ بنیاد بنی یاد رکھیے، اس لیے کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی، دنیا گناہ میں، برائی میں، گندی خصلتوں میں ملوث ہو چکی تھی. کسی کو مقام نہیں دیا جاتا، کسی کا مرتبہ نہیں تھا، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، بس سب اپنی منمانی کرتے. اور اس دوران جبکہ شرک اور بدعت اور کفر ہر چیز بہرحال عام تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے باعث کی تاکہ انسانوں کو بتائے کہ اخلاق، اچھی عادتیں کیا ہوتی ہے، تاکہ اپنا پیغام، اپنی وحدانیت انسانیت تک یہ نبی اور رسول کے ذریعے اللہ پہنچا دے. تو بہرحال اخلاق جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ اچھی عادتیں ہوتی ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان اچھا ہو، ہر مومن اچھا ہو. اب دیکھیں، اچھی جو خصلتیں ہوتی ہیں، عادتیں ہوتی ہیں، یہ فطرتاً انسان میں نہیں ہوتی ہیں، وہ چند چیزیں اس کی فطرت میں پیدائش سے ہوتی ہیں، لیکن اچھی عادتیں بنا کوشش کے پیدا نہیں ہوتی ہیں. اچھی عادتوں کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، بغیر محنت کیے کہ اچھی خصلتیں اچھی عادتیں ہم میں نہیں آئیں گی یاد رکھی، ٹھیک. الا ماشاء اللہ کہ اللہ رب العزت کسی کو پیدا کر دے سلیم الفطرت ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عمومی اعتبار سے انسان کو اچھی خصلتیں حسن الخلق اچھی عادتیں سیکھنی پڑتی ہے. اور ہم جانتے ہیں انسان پر تربیت کے اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی وہاں سب لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات اس بچے پر یہ ہوں گے کہ وہ بھی گالیاں دینے والا بنے گا. لیکن ایک بچہ ایسے خاندان میں پیدا ہوا جہاں لوگ حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، بری بات سے اجتناب کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہ بچہ بھی اسی میں پرورش پا کر ویسا ہی بنتا ہے کہ حق بولتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے. تو عادتیں جو ہوتی ہے اس کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں، ٹھیک. تو اچھے اخلاق یاد رکھیے، یہ دین اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں اخلاق بس کچھ تو بھی اس کی چھوٹی موٹی اہمیت ہوں گی، بس کر دیے تو ٹھیک، نہ کیے تو بہرحال کوئی گناہ نہیں ہوں گا، بس نماز روزہ زکات حج تو ہم کرتے ہی ہیں، بس اخلاق کا معاملہ کیا ہے دیکھا جائے گا بعد میں. یاد رکھیے اخلاق بھی بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. اور اچھے اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں، اچھے اخلاق سکھانے سے آتے ہیں، اچھے اخلاق ماحول سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کوششیں کرنا پڑتی ہیں، کاوشیں کرنا پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مطلب چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہو، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو، اگر انسان ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو رسول اللہ میں ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، اور اگر زندگی کا مطالعہ کرے، سیرت کی ہم جو ہے کتابیں اگر اس کا مطالعہ کرے پڑھے، تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی 23 سال کی تھی. آپ 23 سال نبی رہے، مکمل زندگی آپ کی 63 سال تھی، 63 ایئرس. تو ظاہر سی بات ہے 40 سال کی زندگی آپ کی غیر نبوی زندگی تھی، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس زندگی کے اندر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز، جو خصوصیت، جو خصائل آپ میں تھے وہ یہ تھے کہ آپ اچھے اخلاق کے حامل تھے، اور اس کی گواہی خود مشرکین مکہ اور ان لوگوں نے دی جو آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے. جس نے دعوت قبول کر لی ان کا تو معاملہ ہی الگ تھا، وہ تو جانثار تھے، لیکن جس نے آپ کی دعوت کا انکار کیا وہ بھی آپ کے اچھے اخلاق کے قائل تھے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کا ایک مشہور جو ہے وہ ایک بات لکھتے ہیں اپنے فتاوی میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے 23 سالہ زندگی نمونہ ہے، اسی طرح سے آپ کی بقیہ 40 سالہ ابتدائی زندگی بھی نمونہ ہے ہمارے لیے. اور تمام 40 سالہ زندگی اگر آپ دیکھیں آپ کی نبوت سے پہلے کی، وہ اچھے اخلاق پر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ لوگوں نے آپ کی دعوت تو قبول نہیں کی، لیکن اخلاق کے قائل تھے. کہ جب آپ نے اسلام کی دعوت کھل کر لوگوں کو دی، تو سب سے پہلی چیز جب آپ نے کہی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج جو ہے گھڑ سوار کھڑے ہیں جو تم پر حملہ کرنے والے، کہ تم مانو گے؟ تو کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات ہم مانیں گے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا، سچا اور امانت دار پایا. تو گویا آپ کے اخلاق سے وہ قائل تھے. اور صرف ابتدائی میں دور میں نہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، ان لوگوں نے آپ کو مارا، تکلیفیں پہنچائی، ایمان نہیں لائے آپ کی باتیں، اس کے باوجود بھی جب آپ نے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ گئے، تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے علی تم میرے بعد آنا تاکہ جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ دے کر آؤ. اور یہ امانتیں مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ امانتیں کافروں کی تھی. تو آپ کی دعوت کا تو وہ انکار کر رہے تھے، خلاف تھے، لیکن آپ کی شخصیت، آپ کی خصلتوں سے ایسے جو ہے وہ جو ہے مانوس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تو پتا تھا یہ سچا اور امانت دار ہے، اگر یہ جس بھی دین کی دعوت دیتا وہ الگ بات ہے، یہ دھوکہ کبھی نہیں دیں گا ہمیں، اس لیے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے. دعوت کے قائل نہیں تھے وہ، آپ کی دعوت اسلام کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے کہ وہ جھکے ہوئے تھے آپ کے سامنے اخلاق کی بنیاد پر، کہ یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہی تو ایک وجہ تھی، اس سوچ پر بھی وہ پریشان تھے، یہ سوچتے تھے بار بار کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بال سفید ہم میں ہوئے ہیں اور جس نے کبھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں کہا ہے، وہ آج کیوں جھوٹ کہیں گا، آج اپنے رب کے بارے میں کیوں جھوٹ بولتا ہوں گا. اور بہت سی بار تو یہی وجہ بنی ان لوگوں کی اسلام لانے کی، کہ آدمی سچا ہے اور یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لہٰذا اس نے جو آج دعوت دے رہا ہے یہ دعوت بھی سچی ہے اس کی. تو اچھے اخلاق یہ فائدہ دیتے ہیں. اور برے اخلاق کا کیا ہوتا ہے حال؟ ایک انسان جو ہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، تمام کام کرے اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہو تو کوئی اس کے نزدیک آنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. جو آپ سے بد کلامی کرے، گندی بات کرے، گالیاں دے، ستائے، جو اچھے اخلاق اچھی عادتوں کا حامل نہ ہو، لوگ اس کے بازو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اگر آپ دیکھیے، ہم اس کا مطالعہ کریں تو اچھے اخلاق، حسن الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں سے، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر تھے، گو آپ کی دعوت کو وہ لوگ انکار کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی خود اپنی کتاب قرآن میں دی اور سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے. اے نبی آپ اخلاق کے معاملے میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، آپ سب سے اچھے اخلاق والے انسان. تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی گواہی دی کہ نبی جو ہے وہ سب سے اخلاق کے بلند مرتبے، خلق عظیم کہا، سب سے اونچے مرتبے پر فائز تھے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے، سب سے بہترین اخلاق تھے. آپ نے اخلاق کا آپ نمونہ تھے، آپ نے اخلاق کو مکمل کر کے انسانیت کو بتا دیا اخلاق کیا ہوتی ہے، اچھی عادتیں کیا ہے. لیکن یہ بات بھی افسوس سے کہنا پڑیں گی اور آپ لوگ بہرحال اس کی گواہی بھی دیں گے کہ آج امت مسلمہ اپنی بد اخلاقی سے پہچانی جاتی ہے، اپنی بری عادتوں سے اس کی شناخت ہے لوگوں کے اندر. ہم محلوں سے گزرے، آپ کا بھی گزر ہوتا ہوں گا، میرا بھی گزر ہوتا ہے. یقیناً میرا مقصد یہ نہیں کہ کسی قوم کو تانا تشنی دوں، میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتائے کہ تم کچھ نہیں کر رہے ہو. مقصد یہ ہے کہ اس نصیحت کو اگر ہم سمجھیں اور تبدیل لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گا. ہم اپنے محلوں سے گزرے تو آپ دیکھیے کس قسم کی باتیں آپ سنتے ہوئے گزرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو یوں حالت ہو جاتی، کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ جو بری باتیں سننا، گالیاں سننا، یہ ایک حصہ بن جاتی ہے زندگی کا. اس کو سن کو کبھی کبھار برا بھی نہیں لگتا ہے، بھائی لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ معمول ہے ان کا دینا. لیکن کبھی آپ غیر مسلم علاقوں سے گزریے، وہ باتیں آپ کو کبھی سننے کو نہیں ملیں گی جو آپ باتیں ہمارے علاقوں سے سنتے ہیں. وہ کام وہ نوجوان جو ان کے محلوں میں رہتے وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے محلوں میں نوجوان کرتے ہیں. حتیٰ کی حالات تو یہ ہے کہ خود ہم اپنی ماں بہنوں کو ہمارے علاقوں سے جانے سے منع کرتے کہ اس علاقے سے مت گزرنا، دوسرے علاقے سے تم گھر پر آنا. حالانکہ اس علاقے کے تعلق سے بھی ہم جانتے کہ وہاں غیر مسلم بستے ہیں، لیکن ہم کہتے نہیں، پھر بھی تم وہاں سے آنا. اس علاقے کے بچے بڑے بدتمیز، بہت گھٹیا اور گندے اخلاق کے حامل ہیں، یہ لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تم ایک لڑکی ہو لہٰذا تم ان علاقوں سے مت گزرنا. یہ بات کی گواہی خود آپ دیں گے کہ ہاں ہم نے اپنی بہنوں سے کہا کہ اس علاقے سے مت گزرو، ہم نے اپنے جو ہے ماؤں سے کہا اس علاقے سے مت جاؤ. تو کس اخلاق کی ہم حامل ہو چکے ہیں کہ اتنی گندی عادتیں ہم نے اپنے نفسوں میں پال لی ہے کہ اگر مسلمان نوجوان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کسی کو نقصان پہنچائے کچھ نہیں کرتے ہیں. 10-20-50 نوجوان اگر آپ کو دکھے کہیں ایک ساتھ جمع ہو گئے تو آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ نقصان آپ کو ضرور پہنچائیں گے. اس لیے کہ اچھی اخلاق کا جو ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں، کوئی کبھی اخلاق سکھائے نہیں گئے ان کو، یہ عادت ڈالی نہیں ہے کہ ان کے نفسوں کے اندر، تو کہاں سے وہ کریں گے. کچھ نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں مسلمان نوجوان کچھ کھڑے تھے، اس لیے کچھ گھان، کچھ کچرا، کچھ پڑیاں اور کچھ جگہ وہ دیوار کے رنگوں کو خراب کر کے چلے جائیں گے. اس لیے کہ وہ کھڑے تھے تو کچھ کھایا، اور کچھ کھایا تو انہوں نے دیواروں پر تھوک دیا جس سے رنگ خراب ہوا. تو آپ کم از کم شناخت کر لیں گے یہاں مسلمان نوجوان بیٹھے تھے، یہ سڑک پر بیٹھے تھے اس لیے کہ سامنے کے لال نشانات بتا رہے کہ یہاں کوئی بیٹھا تھا. گھر کے اندر اگر عورتوں کو سگریٹ کی بدبو سے تکلیف آ رہی ہے تو سمجھ جائیے کوئی نوجوان بیٹھے ہیں اپنی سیڑھیوں پر اور کچھ بات کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اس بری عادت سے. تو بری عادت ہے، یاد رکھیے دنیا اور آخرت میں نقصان کے سوا کچھ نہیں کرنے والی ہے. اچھے اخلاق دنیا اور آخرت میں سوائے فائدے کے کچھ دینے والے نہیں، اتنے زبردست چیز ہے. لیکن آج ہم نے برے اخلاق کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. ہم اچھے اخلاق سے ہماری شناخت تھی، لوگ اخلاق کے قائل تھے. ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے احادیث کے اندر اور آثار میں اور سلف صالحین کے واقعات میں کہ لوگوں نے صرف اخلاق دیکھ کر متاثر ہو گئے مسلمانوں کے، صحابہ کے اخلاق دیکھ کر ایمان لانے کے واقعات آپ کو ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بار اخلاقی وجہ بنتے ہیں، آپ دعوت دیجئے ہی مت، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اخلاق ایک بہت بڑا حصہ ہے اس دعوت کا، کہ وہ اخلاق دیکھ کر آپ کی دعوت کو وہ قبول کریں گے. اور آج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق کے ذریعے لوگ کیسی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کیسا بلاتے ہیں، افسوس افسوس کہ عیسائیوں نے ہمارا طریقہ اپنا لیا. کرسچنز، یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں لا لیا. جہاں تک معاملہ اچھی عادتوں کا ہے، وہ اگر اپنے گھر میں بھی برا ہوں گا تو لوگوں کے سامنے اپنی برائی کا اظہار نہیں کریں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گا، اور اسی سے وہ لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے مذہب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی وہ مذہب حق نہیں ہے عیسائیت، تو بھی وہ شخص آپ سے کہیں گا وہ حق نہیں تو کیا ہوا، اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اس کی عادتیں اتنی پیاری ہیں کہ میں اس کے مذہب کا قائل ہوں۔ دیکھیے آئیے ایک اخلاق کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی رہے، چاہے مکہ میں رہے چاہے مدینہ میں رہے، آپ یتیموں کی کفالت کرتے رہے، آپ یتیم بچوں کو اپنے پاس رکھتے، ان کو پرورش دیتے، کفالت کرتے۔ ہم سوچیں گے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہوں گا، ایک بوجھ گھر میں لے کر آ جاؤ، اٹھا لو، بچہ پتا نہیں کیا کرے گا، ایک تو وہ تو بڑے مسائل ہیں اس کو پالنا اور سنبھالنا۔ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یاد رکھیے اچھے اخلاق کی ایک علامت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ اخلاق ہم میں نہیں آج بہت کم ہے، بلکہ اگر ہمارے بھائی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے بچے کو اپنے بھتیجے کو گھر سے ہکالنا پسند کرتے ہیں، یہاں رسول اللہ دوسرے یتیم بچوں گھر لا کر رکھتے تھے۔ اب دیکھیے اس اخلاق کو کس نے اپنایا، ایک عیسائی جو پتا نہیں کہاں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ یا امریکہ سے آتا ہے، آتے ہی وہ دلت بستیوں میں جا کر دو تین دلت بچوں کو لے کر کفالت دے لیتا ہے، یتیموں کو پالتا ہے، دو سے تین، ایک تو بھی کم از کم اپنے پاس رکھیں گا، اس کی پرورش کریں گا، اور کبھی اس کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیں گا، صرف رکھیں گا۔ آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے وہ بچہ خود بخود گلے میں کراس ڈال لیں گا، خود بخود اس کے پیچھے چرچ میں جائیں گا، اس لیے کہ اس کے احسانات ہیں اس کے اوپر، اس کی نسلیں اس کی قائل ہوں گی، اس کے مذہب کی قائل ہوں گی، اس لیے کہ ایک انسان جو کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی تعلیم اور اس کا مذہب اس کے پیچھے ہوتا ہے جو اس کو کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ سوچتا ہے ایک آدمی اتنے دور دراز سے آیا، جس کی چمڑی کا رنگ بھی مجھ سے، جس کی جلد کا رنگ مجھ سے بہت اچھا ہے، ظاہر سی بات ہے انسانی ایک فطرت ہے، گورے لوگوں کو اونچا سمجھتا ہے، اس کی زبان مجھ سے الگ ہے، وہ انگلش بولتا ہے جس زبان کو بڑا اونچا مانا جاتا ہے، اس دور زمین سے آ کر میری بستی میں آ کر جس بچوں کو ہاتھ لگانا خود مسلمان پسند نہیں کرتے، اس نے مجھے گود میں اٹھایا تھا، اور جب میرے ماں باپ نہیں تھے اس نے مجھے پالا تھا اور مجھے رکھا تھا، اس کا ایسا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے کہ اس کے مذہب کا خود بخود قائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اخلاق جو اس دین اور شریعت نے اور اس نبی نے سکھائے وہ ہم نے سب چھوڑ دیے مکمل طور سے، اور بہرحال سی کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخلاق کے بلند مرتبے پہ تھے۔ آئیے دوسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، سورہ فصیلت سورہ نمبر 41، اس کی آیت نمبر جو 34 تھی، اللہ اس نے فرماتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا ادفع باللتی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو اچھائی سے لوٹا دو۔ کیا کہا؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے اچھائی سے لوٹا دو۔ ہوں گا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوں گا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تم برائی کو اچھائی سے لوٹاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے، جو تمہارا پرلے درجے کا دشمن ہے، وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا جان نثار بن جائے گا تمہارے لیے، ایسا دوست بن جائے گا کہ جو تمہاری جان کا دشمن تھا اب تمہارے لیے جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی احسن، برائی کو اچھائی سے لوٹاؤ تو ہوگا کیا، جس سے تمہاری دشمنی ہے، یہ تمہاری جان کا بھی دشمن ہے، اگر اس کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے کانہ ولی حمیم، وہ ایسا زبردست دوست بن جائیں گے کہ جو جان لینے والا تھا جان نثار ہو جائیں گا۔ واقعہ سن لیجئے، پھر ایک قرآن نے پیشکش کیے، رسول اللہ کی زندگی سے واقعہ دیکھ لیجئے۔ عمر ابن خطاب جب یہ کافر تھے تو بڑے پرلے درجے کے کافر تھے، اور سخت اور مخلص تھے اپنے کفر کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نفرت تھی ان کی کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ کی دعوت کے بارے میں کسی نے بتایا، بہت پھیل رہی ہے، تو کہا آج تو محمد کو نہیں چھوڑوں گا میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا آج تو قتل کر دوں گا اس انسان کو، بہت ہوگا اس کا معاملہ، جانی دشمن ہی ہے، یہ جانی دشمن ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہاں سے نکلتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو ایک صحابی راستے میں دیکھتے ہیں کہ عمر بڑے جوش اور جذبے میں دکھتے ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں لی ہے اور لگتا ہے کسی کو قتل کرنے نکلے ہیں، بھاپ لیتے ہیں سچویشن کو، حالات کو، اور کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے۔ تب یہ صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول پہ بات آ رہی، تو فوراً اس بات کو ٹالنے کے لیے کہا اپنے بہن اور بہن بھائی کو تو پہلے دیکھ لو جا کر، یہاں مقصد ان کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، مقصد تھا رسول اللہ کی جان بچانا۔ کہا جاؤ اپنے بہن اور بہن بھائی کو تو دیکھو، بڑے آئے اللہ کے رسول۔ کہا ایسا، وہ بھی اس دین پر ہے؟ کہاں جاؤ دیکھ لو، اب ان کا دین چھپا ہوا تھا لیکن چونکہ رسول اللہ کی جان پر بات آ رہی تھی فوراً جو ہے یہ کر دیا، اس لیے کہ صحابہ کو تعلیم ایسی تھی، وہ جان نثار تھے رسول اللہ کے، انہوں نے سوچا یہ دو جان گئی تو کیا ہو، رسول اللہ کی جان پر بات نہ آئے، وہ فوراً عمر گھر پہنچ گئے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان صحابہ کو بھی تھی، جو عمر بن خطاب کی جو ہے بہن اور جو ہے ان کے بہن بھائی تھے، یہ ایمان لا چکے تھے۔ عمر بن خطاب گھر میں داخل ہوئے اور وہاں جو ہے ان کے بہن بھائی جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے، جا کر دروازہ توڑ دیا سیدھا، کھٹکھٹایا نہیں، اور کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ اور بہن بھائی کو مارنا شروع کیا جب دیکھا قرآن پڑھ رہے تھے، اتنا مارا کہ اس کو جو ہے خناخون کر دیا۔ جب بہن نے یہ دیکھا تو بیچ میں داخل ہوئی اور عمر کا ایک ہاتھ بہن کے سر پر پڑا جس سے جو ہے اس کے سر سے خون جانے لگا. اب عمر کو برا لگا کہ کیسی عجیب بات ہے اپنی بہن پر میں نے ہاتھ اٹھا دیا. ٹھیک ہے, اس بہن نے کہا کہ عمر تم کو جو چاہے تم کرنا ہے کر لو, اس دین سے ہم نہیں پھر سکتے. تو کہا کیا پڑھ رہے تھے تم, کیا چیز تھی تمہارے پاس؟ تو کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے, سورہ طہٰ وہ پڑھ رہے تھے. پھر کہا مجھے سناؤ. تو عمر ابن خطاب کو جو ہے سورہ طہٰ سنائیں گے. پھر آپ کا دل نرم ہوا اور پھر یہی عمر ابن خطاب تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے. ہے کہ نہیں واقعہ؟ تو جب اخلاق سے دیکھیے, آپ جب برائی کو اچھائی سے لوٹائیں گے, احسن اچھا بدلہ دیں گے, تو جو جانی دشمن بھی ہے آپ کا وہ بھی آپ کا دوست بن جاتا, ولی الحمیم وہ آپ کا جانیسار بن جائیں گا جو آپ کی جان لینے پر تلا تھا. تو اچھے اخلاق یاد رکھیے, اس کی بڑی اہمیت شریعت میں. آئیے اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتا ہے قرآن کے اندر, کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کیا اے لوگو, اے مسلمانوں, دوڑو اس جو ہے جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اے مسلمانوں, دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے, جو تقویٰ رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہے, جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ رکھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آگے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب یہ متقین کون ہیں؟ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں فراوانی میں اور مشکلات میں, مطلب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں جب اللہ ان کو دیتا ہے اور جب نہ بھی دیتا ہے تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. تو جو خرچ کرتے ہیں جب ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اور تب خرچ کرتے ہیں جب تنگ دستی ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا والکاظمین الغیظ, اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں پر غصہ نہیں کرتے, معاف اور درگزر کرتے ہیں. اور فرمایا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو درگزر اور معاف کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ہے مومنوں کو صفت بتائی, دیکھیے کیا ہے, خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں اور خوشحالی کے اندر, یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے, یہ سب اخلاقت بتایا, اخلاق ہے یہ سب. پھر فرمایا اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. آج ہمارا معاملہ دیکھیے, ذرا کچھ ہماری فطرت کے خلاف ہوا اور غصے کا یہ عالم کسی کو انتہا نہیں. اگر بیوی نے غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیا, ماں نے نمک زیادہ ڈال دیا بہن نے, تو ایسا غصہ کہ کسی کو انتہا نہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جو ہے معاف کر درگزر کر دیتے ہیں, لوگوں کو درگزر کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرمایا جو اللہ نے فرمایا اللہ ایسے ہی لوگوں کو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اچھے اخلاق یاد رکھیے, یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. ٹھیک ہے, آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی باتیں ہمیں بتائی, جو چیز نصیحتیں ہمیں دی, وہ کیا تھی ہم دیکھتے ہیں, تاکہ اس سے ہمیں پتا چلے کہ اس کے فائدے کیا ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ متاثر تھے, قبول نہیں کی تھی, لیکن قبول نہیں کیا کہ متاثر تھے کہیں نہ کہیں, لیکن آپ کے اخلاق سے یہ مکمل طور سے جو قائل تھے, آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے لیکن آپ کے اخلاق سے قائل تھے کہ اس شخص جیسے اخلاق کسی کے بھی نہیں, تو آپ کے اخلاق کے قائل تھے. اور کئی بار یہ ہوا, خود کوہ صفا پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے, اس پہاڑ سے اعلان کیا اسلام کی دعوت کا, تو لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کہ پیچھے ایک فوج کھڑی, اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا, سچا اور امانتدار پایا. ٹھیک, اسی طرح دوسرا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے. سیرت کا ایک مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اور ہوا یوں کہ ایک بوڑھی خاتون تھی جو کسی گٹھا اٹھائے جا رہی تھی گھاس کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ اس کے قریب آئے اور کہا کہ میں یہ گٹھا لے کر آپ کا چلتا ہوں. آپ بوجھ اٹھاتے لوگوں کا. جب وہ لے کر چلنے لگے, جو ہے رسول اللہ لے کر چلنے لگے, تو اس خاتون نے کہا کہ تم کون نوجوان ہو, ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں آج, تم کون شخص ہو, ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں آج جو اتنی نیکی کرے کسی کا وزن ڈھو دے اٹھا کر لے جائے. اور واقعی میں صحیح بات ہے, آج اگر ہم سے کوئی کہے یا کوئی شخص کو ہم دیکھے کوئی وزن اٹھا رہا تو بولتے دیکھو پکڑ کر نوکر مل گیا. یہ رسول اللہ کی اخلاق تھے, دیکھیے اٹھا کر لے کے چلنے. اس خاتون نے کہا کہ تم نئے دکھتے ہو اس شہر اور بستی میں, اور جب لے کر چلنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا دیکھو تم بڑے اچھے انسان لگتے ہو مجھے, لیکن ایک شخص سے یاد رکھنا جس کا نام محمد ہے, وہ لوگوں کو بہکاتا ہے, باپ اور بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے, خاندانوں میں فرق کر دیتا ہے, بیٹا تم اس سے بچ کر رہنا, بہت خطرناک انسان ہے وہ. کہا ٹھیک ہے, رسول اللہ چلتے رہے. اس کے بعد جب گھر پہنچے اس کا گٹھا اتار دیا, تو اس کے بعد اس خاتون نے کہا کہ تم بڑے اچھے نوجوان ہو اور میں نے تم سے اب تک تمہارا نام ہی نہیں پوچھا, تم ہو کون؟ تو کہا میں ہی محمد ہو. اس کے بارے میں بڑھیا کہہ رہی تھی, وہ تعجب میں پڑ گئی کہ جس شخص کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسا نہیں ہے. تو دیکھیے وہ آپ کی دعوت کی خائل نہیں تھی, اخلاق سے جو ہے خائل ہوئی. کیا اخلاق ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آدمی جو دوسروں کا بوجھ اٹھائے وہ غلط بات کر سکتا ہے دوسروں سے. تیسرا واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے حالانکہ لوگ آپ سے برا سلوک کرتے. سیرت کا یہ دوسرا مشہور واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے, ہمیشہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچرا ڈالا کرتی. ہوا یوں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور اس بڑھیا نے کچرا نہیں ڈالا. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے, سب خیر تو ہے؟ لوگوں سے پوچھا, آج اس خاتون نے جو مجھ پر روز کچرا ڈالتی ہے, میرے راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالتی ہے, آج مجھ پر کچرا نہیں ڈالا, مجھے تنگ نہیں کیا, کیا بات ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا. ادفع باللتی احسن, آپ برائی کو اچھائی سے لوٹا رہے ہیں. وہ روز کچرا ڈالتی تکلیف دیتی ہے, ایک دن نہ ڈالا تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج میں بچ گیا, یہ کہہ رہے کہ بیمار تو نہیں بےچاری, روز مجھے تکلیف دیتی تھی, کہاں ہے آج وہ؟ تو کہا اللہ کے رسول بیمار ہے واقعی میں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے, اس کی تیمارداری کی, بیمار پرسی کی کہ یہ بیمار ہے کیا ہوا. وہ خاتون اتنی متاثر ہوئی کہ جس شخص کو میں روز تکلیف دیتی ہوں, کاٹے ڈالتی ہوں, ایزا پہنچاتی ہوں, آج میں نے اس کو تکلیف نہ دی تو آ کر میری طبیعت پوچھتا ہے وہ شخص, اور اس نے اسلام قبول کیا. دیکھ رہے ہیں آپ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے, ایزا دیتا ہے, آپ جواب میں کیا دیتے ہیں اس کو؟ اس کی بیماری جا کر بیمار پرسی کر رہے کہ تم کیسے ہو, طبیعت ٹھیک تو ہے؟ اس لیے کہ روز تم کچرا ڈالتی ہو, آج کچرا نہیں ڈالا تم نے مجھ پر, تو مجھے فکر ہوئی کہ کہیں تم بیمار نہ ہو. اندازہ لگائیے آپ کیا اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہود بھی خائل تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے ساتھ یہود بھی تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گھر کے پاس ایک یہود رہتا تھا مدینے میں, اور اس کا ایک لڑکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دیکھتا رہتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے بڑا جو ہے وہ متاثر تھا. وہ اتنا بیمار ہو گیا شدید وہ لڑکا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا کہ اس کا موت کا وقت قریب ہے, آپ فوراً پہنچ گئے. یہ میں کسی مسلمان کے اور شہر اور بستی کے سب سے بڑے انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک یہودی لڑکا, آپ اس کی بیماری کی خبر سن کے رہ نہ سکے, فوراً پہنچ گئے اور اس کے پاس پہنچ کر اس کی بیمار پرسی کی کیسے ہو, کیا مسئلہ ہے, اور وہ بالکل موت کے قریب تھا. جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو خوش ہو گیا وہ لڑکا, اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا, اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا, اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا. اللہ کے رسول نے اس کو تلخین کی, توحید کی باتیں اس کے سامنے کہی, گو وہ آپ کی دعوت کو جانتا تھا پہلے سے. اس کا باپ بھی اللہ کے رسول کی دعوت کو سن رہا تھا, بات کو سن رہا تھا, اور لڑکی کی کیفیت دیکھ رہا تھا کہ موت کے قریب ہے, لیکن کبھی مجھے دیکھتا ہے کبھی رسول اللہ کو دیکھتا ہے. باپ سمجھ گیا کہ لڑکا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس دعوت کا قائل ہوں, کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ وہ چونکہ اپنے باپ کو دیکھتا تھا پھر رسول اللہ کو دیکھتا, مطلب میں قائل ہوں اس دعوت کا, اس شخصیت کا, لیکن باپ کی اجازت کے لیے دیکھ رہا تھا صرف, وہ کیا اجازت؟ باپ نے کہا اے بیٹے جو محمد کہتے اس بات کو مان لے. کیا کہا اس باپ نے؟ کہ اے بیٹے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس بات کو مان لے. اور اس نے اسلام قبول کیا, اور اس کے فوراً بعد اسی وقت اس کی جو ہے روح قبض ہو گئی اور اس کو موت آ گئی. تو آپ دیکھیے وہ لڑکا خائل تھا اللہ کے رسول کے اخلاق کا, اس کا باپ خائل تھا اللہ کے رسول کے اخلاق کا, گو وہ یہودی ہے. آج کے واقعے میں غیر مسلم ہمارے اخلاق کے قائل ہیں؟ کیا کوئی ایسا غیر مسلم ہو جو گواہی دے سکتا کہ ہاں یہ میرا پڑوسی مسلمان, اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے میں محفوظ ہوں, اس کی تکلیفوں سے, اس کی آوازوں سے اور اس کے شر سے میں محفوظ ہوں, اس کے کچرے سے اور اس کے بچوں سے اور ان کی گالیوں سے میں محفوظ ہوں؟ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. کیا کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ غیر مسلم تو دور, آج مسلمان خود ہمارا پڑوسی اس کی گواہی نہیں دیں گا کہ ہاں ہم محفوظ ہیں دوسرے مسلمان سے. اندازہ لگائیے بد اخلاقی کے کس معیار پر ہم چلے جا چکے ہیں, بد اخلاقی کس گراوٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں. جس نبی کی ہم امتی ہیں وہ اخلاق کی سب سے بلند مرتبہ فائز ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں. اسی طرح یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دی, اچھے اخلاق کی تعلیم, اچھے اخلاق انہیں سکھائے, با اخلاق ان کو بنایا. اور ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کیسے اخلاق کے حامل تھے. کہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو تاجر تھے, اور جو ہے ان کے پاس تجارت میں آتے, ایک یہود بھی تھا جس کی دکان سامنے تھی, کمپیٹیٹر تھا, اپوزیشن میں تھا. کمپیٹیٹر سے بات, دکاندار جانتے سامنے کی دکان کا کیا معنی ہوتا ہے, کمپیٹیٹر تھا وہ بزنس کے اندر. اب ایک دوسرے پہ ظاہر سی بات ہے بزنس کے اندر لوگ دیکھتے رہتے اس کا کتنا بزنس ہو رہا اور میرا کتنا ہو رہا. تو یہ صحابی بھی دیکھ رہے تھے کہ آج صبح سے اس یہود کے پاس کوئی خریدنے نہیں آیا, سب ان کے پاس آیا تھا. جب شام ہوئی تو ایک گراہک جب ان کے پاس آیا تو کہا تم ایک کام کرو, مجھ سے مت لو, وہ سامنے ایک شخص سے اس کی دکان سے خرید لو. وہ شخص اس دکان سے نکل کے اس دکان گیا, اور اس نے جو ہے کچھ سامان خریدا. اس یہودی نے پوچھا تم جس دکان سے آ رہے ہو وہاں وہ چیز ہے مجھے معلوم ہے, وہاں وہ چیز ملتی ہے جو تم مجھ سے لے رہے ہو, پھر تم میرے پاس کیوں آئے حالانکہ تم اس دکان میں داخل ہوئے تھے. تو کہا جب میں اس دکان میں گیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ وہ جو سامنے میرا یہود جو ہے بھائی ہے اس کا صبح سے تجارت بزنس نہیں ہوا, تو اس نے مجھ سے کہا تم جا کر اس سے لے لو, یہ چیز اس کے پاس ہے, اسی لیے میں یہاں آیا ہوں. اور وہ یہودی اتنا متاثر ہوا اس اخلاق سے کہ کیا با اخلاق قوم ہے کہ تجارت میں جو ہے کمپٹیشن کرنے کے بدلے وہ جو ہے میرے پاس کسٹمرز کو بھیج رہا جو اس کے پاس جا رہے ہیں, کیا اخلاق ہے اس قوم کے. اور اس شخص نے ایمان قبول کر لیا, اسلام لا لیا. تو اخلاق بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے اخلاق بڑی اہم چیز ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے تعلق سے فرماتے ہیں اور آپ نے کہا, اور اخلاق کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں اور آپ نے کہا کہ میری بعثت کا مقصد, میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہے اخلاق اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں. میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں. آپ نے فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں دنیا, میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں, اخلاق کو مکمل کر دوں. مطلب اخلاق کیا ہے, لوگوں کو بتا دوں. اور یاد رکھیے محدثین لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے میری بعثت کا مقصد کسی چیز کو, میرے بھیجے جانے کا, میرے منصب کا مقصد, تو یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے. تو آپ کے بھیجے جانے کے مقصد میں سے ایک مقصد آپ نے اخلاق کو مل کرنا پورا کرنا. تو یہ نبی اخلاق کرنے کے لیے دنیا کو اخلاق کا نمونہ دینے آیا تھا, اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 195 میں, اور اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, احسان کرو, اچھے معاملات کرو, اچھائی کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو, بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھائی کے کرنے والوں کو. تو ہمارا یہ کام ہے ہم اچھائی کریں, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں لوگوں کے سامنے, با اخلاق ہمیشہ رہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 میں فرماتا اور کہتا فاعفو واصفحوا, بس اے نبی معاف کرو اور درگزر کرو. لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں, برا کہتے ہیں, الزام تراشیاں کرتے ہیں, بس معاف کرو اور درگزر کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگ کچرا پھینکتے, ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا مکے میں, اور اس کے تعلق سے آتا یہ کچرا اٹھاتا اپنا اور اللہ کے رسول کے گھر میں پھینکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کرتا, بس جو بات اللہ کے رسول نے اس سے کہی وہ اتنی تھی بس. ہر بار کیا کوئی پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ کبھی اس کو گالی نہیں دی, کبھی اس کو مارا نہیں, کبھی اس کو ذلیل نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی دعوت کے لوگ قائل نہیں تھے قریش, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی مشہور اور معروف تھی. یاد رکھیں آپ کیا یہ بات نہیں سوچتے کبھی کہ سیرت کے اندر بلال کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے رضی اللہ عنہ, جو آل یاسر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں قتل کیا جا رہا ہے, کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا اللہ کے آخر وقت میں؟ بالکل اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو بھی تھی قریش کے ہونے والے ولی عہد تھے. سب یہ جانتے تھے کہ قریش میں ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر کوئی ولی عہد ہے ان کا, کوئی لیڈر بننے والا ہے تو وہ محمد ہے. اسی لیے تو اتنے فکر مند تھے کہ ان کا لیڈر کیوں بگڑ چکا ہے ایسا, اس لیے کہ وہی ولی عہد تھے. اسی لیے تو کبھی ہمت نہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے, اس لیے کہ اگر یہ غلطی کرتے تو انہیں پتا ہے کہ عرب کی سب سے بڑی جنگ پڑ جاتی. اس لیے کہ قریش یہ چاہے اس آدمی کی دعوت جو بھی ہو, آدمی تو ہمارا تھا, ہاتھ کیسے اٹھایا اس کے اوپر تو نے. اسی وجہ سے جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کے رسول کو ہاتھ تک لگائے, دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. جو کچھ تھی کہ تانے کس دیتے چلتے چلتے, راستے میں کچھ پھینک دیتے چلتے چلتے, جو کچھ پھر تکلیفیں پہنچائی وہ انتقال کی بات کیا. جو آپ واقعہ سنتے ہیں گلے میں کسی نے آپ کے ایک کپڑا ڈالا اور کھینچ دیا, یا آپ سے ہم سجدے میں تھے اور کسی نے جو ہے اونٹ کی جو ہے گندگی جو ہوتی وجلی جس کو کہتے وہ لا کر جو سر پہ رکھ دے, یہ سب بات کے واقعات ہیں. تو رسول اللہ سے اتنا کہا, چاہتے تو اسے لڑ سکتے تھے, کہا کیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لوگ ایسا سلوک کرتے ابو جہل, یہ سلوک ہوتا ہے؟ بس اتنا کہا, اندازہ لگائی کیا اخلاق ہے. اگر کوئی آج ہمارے پڑوس میں کچرا پھینک دے, میرا پڑوسی میرے گھر میں, کیا میں اس کا حالت کروں گا یا کیا ہم لوگ اس کے ساتھ سلوک کریں گے؟ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق سے اتنا بولتے تھے آپ نکل کر باہر, کیا کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ اور اتنا کہہ کر چلے جاتے واپس. ٹھیک, تو اخلاق بڑی اہم چیز ہے. تو وافو وصفہ, اے نبی معاف کرو, درگزر کر دیا کرو ان کی غلطیوں کو. ٹھیک, اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ نے کہا ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق، میزان میں سب سے بھاری چیز جو روز قیامت بھریں گی وہ اچھے اخلاق ہے۔ اندازہ لگائیے اچھے اخلاق کے فائدے، میزان میں سب سے بھاری چیز جو بھرنے والی ہے روز قیامت نیکیوں میں وہ اچھے اخلاق ہے۔ توحید نہیں کہا، حج نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، زکات نہیں کہا، اچھے اخلاق کو آپ نے کہا۔ ما من شيء اثقل في الميزان، کون سی چیز ہے جو اخلاق سے زیادہ وزنی بھرنے والی میزان کے اندر؟ اندازہ لگائیے، اچھے اخلاق میزان کو جو سب سے بھاری بھرنے والے ہیں، نیکیوں میں سب سے وزنی نیکی اچھے اخلاق ہے۔ اور آج اچھے اخلاق کی کمی اس طبقے میں بھی پائی جاتی ہے جو طبقہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے، جو دیندار سمجھتا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا بہت مساجد میں ہم جاتے تھے، گھر میں کوئی لوگ افطار دیتے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، جاؤ اس مسجد میں افطار دے آؤ، اور اپنی بہن کے ساتھ میں افطار دینے مسجد جاتا تو جو افطار لیتے ہیں وہاں لوگ بولتے ہیں لا رکھ چھوڑ بھاگ۔ تو میں پریشان ہوتا اور آ کے ہمارے نانا سے پوچھتا، کیا جو علماء لوگ رہتے دیندار ان کو ارے ترے جائز رہتا، ہم لوگوں کو نہیں؟ بولتے نہیں، انہوں نے بیٹا آپ سے غلط کہہ دیا ہوں گا، ایسا کسی کے لیے بھی درست نہیں۔ چونکہ ایک چھوی بن چکی تھی، مسجدوں سے ایک نفرت جیسی تھی بچپن میں کہ وہاں جانے سے لوگ ڈانٹتے اور ہکالتے، ہاؤس کی مت کر رہا ہوں، ادھر مت ہو، کان مارتے ہیں، مارتے اور ہکال دیتے ہیں۔ تو ایک چھوی بنی ہوئی تھی کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ان کی یہ حالت تھی کہ وہ اریتورے سے بات کرتے تھے، لائی کیا، رکھری کیا، اس طرح کی باتیں۔ تو عجیب ہوتا تھا کیوں یہ کرتے ہیں، جبکہ ہم کو تو یہ تعلیم ملتی تھی کہ بھائی آپ سے بات کرو، حد ہو گئی تو تم سے بات کرنا، تو تک تو کبھی مت جانا، ہم یہی سیکھ رہے تھے۔ لیکن جب وہ لوگوں کو ہم دیکھتے جن کو اپنا لیڈر ہم سمجھتے تھے، جب ان کی اریتوری سنتے تو ہم کو تعجب ہوتا کہ کیوں ہم بھی ایسے بننا چاہیں گے جیسا یہ بولتے، جبکہ یہ بڑے ہیں ہماری قوم کی۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے دیندار بتاتے ہیں ان کی بھی اخلاق کا یہ پیمانہ اور یہ حال ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا انسان آ گیا مالدار تو اس کے کچھ سامنے اخلاق کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، کوئی غریب آیا تو بس کھڑے رکھو، دیکھیں گے، بات کریں گے، یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، یہ تو معاملہ ہے ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب کے ساتھ یکساں تھے، آپ غریبوں سے وہی معاملہ کرتے تھے، مالداروں سے وہی معاملہ کرتے تھے، معلوم آپ کے بڑے اچھے بہترین اخلاق تھے۔ آپ کسی کے ساتھ یہ نہیں کہ اس کی مالداری پہ اس کو اخلاق بتاؤ، یا کسی کے مال و دولت پر، یا جو کسی چیز پر۔ اور آج معاملہ ہمارا یہی ہے، ہم جو کچھ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ صرف مالداروں کے سامنے کرتے ہیں، جو کچھ اخلاق کا مظاہرہ ہے وہ مالداروں کے سامنے، اسی مال و دولت کی وجہ سے بس اچھے اخلاق بتا دیتے ہیں۔ بقیہ اگر کوئی غریب آ جائے تو پھر وہ تو ہماری ایک ایسی بات سنیں گا اور ایسی چیز دیکھیں گا جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی ایسا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ اخلاق بڑی اہم چیز، آپ فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو میزان میں سب سے بھاری بڑھیں گی سوائے اخلاق کے؟ اخلاق سب سے وزنی چیز ہے میزان میں، یاد رکھیں۔ آئیے ایک اور روایت جو مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں البر حسن الخلق، اچھی اخلاق اچھی عادت نیکی ہے، اچھی عادت نیکی ہے، اچھے اخلاق نیکی ہے۔ اندازہ لگائیے اچھے اخلاق آپ رکھتے ہیں تو یہ نیکی ہے، اس کا اجر پاتے ہیں آپ اچھے اخلاق کا، ہے نا؟ اور آپ اپنے بھائی سے اگر ہنس کر بات کر دیں، یہ بھی تو اچھے اخلاق ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے بھائی کو دیکھو اور مسکرا کر بات کرو، خوش ہو کر بات کرو، یہ صدقہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے لیے، صدقہ ہے یہ، اس کا اجر ملتا ہے ہم کو۔ اور کیوں نہ ہو، ایک انسان ہو سکتا مصیبت میں آئے اور آپ خوش اخلاق سے اس سے ملے، سلام کرے، آئیے میرے بھائی کیسے ہو تم، کیا معاملہ ہے، تو ہو سکتا آپ کی اس چہرے کو دیکھ کر اس کا غم جاتا رہے، غم کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے، ہے نا؟ وہیں کوئی آپ سے ملنے آیا، وہ پڑے پہلے سے پریشان ہے اور پھر آپ بھی اس سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، وہ اور دل میں پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھے اخلاق یہ صدقہ ہے، یاد رکھیے، ہنس کر دیکھنا صدقہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں البر حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق نیکی ہے، اس کا ثواب پاتا ہے ایک مومن، یاد رکھیے۔ آئیے ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے کہا اکمل المومنین ایمانا احسنہم اخلاقا، ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہے۔ اب آپ بولیے ایمان میں کامل کیا ہے؟ دیکھیے ایک بچہ ہوتا ہے، بچے کو بھی ہاتھ پیر منہ ناک سر سب ہوتا ہے، لیکن یہ کامل انسان نہیں ہوتا ہے، ابھی مکمل انسان نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، چھوٹا ہے، وہ بڑا ہوں گا تو مکمل انسان بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول اکمل المومنین، کامل مومنوں میں کامل ایمان والا سب سے اچھا وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے مومن بنیں تو اخلاق سب سے اچھے ہم کو کرنا پڑیں گے اپنے، ورنہ یہ نہ ہو کہ جتنا ایمان ہمارے پاس یا جتنے اعمال ہم بڑھاتے جائیں اتنے بد اخلاق ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا جو اکمل ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. پھر دیکھیے آگے فرماتے, اسی روایت میں آپ نے آگے فرمایا, ایمان والوں میں کامل وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں, جو نرم پہلو ہیں. نرم پہلو سمجھتے ہیں آپ, لوگوں سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, مومن نرمی کا معاملہ اس لیے بھی تو رکھتا ہے, ہم لوگوں کی گرفت کریں گے تو اللہ ہماری گرفت کریں گا. نرمی کا معاملہ, بھائی غلطی ہوگی جانے دو. جو نرمی کا پہلو رکھتے ہیں, آگے آپ نے فرمایا, جو دوسروں کو مانوس کرتے ہیں, مانوس سمجھتے آپ, گھل مل جاتے ہیں اور خود مانوس ہوتے ہیں, دوسروں کو اپنے طرف مانوس کرتے ہیں اور خود مانوس ہوتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا, آپ فرماتے مانوس بنتے ہیں, اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود مانوس کرے نہ خود مانوس ہو. اس آدمی میں کوئی اچھائی اور بھلائی نہیں جو لوگوں کو مانوس کرے یا لوگوں سے مانوس ہو جائے, اس میں کوئی خیر بھلائی نہیں. مطلب جو آدمی لوگوں میں گھلتا ملتا نہیں ہے, رسول اللہ فرماتے اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب اسلام آیا نہیں تھا آپ لوگوں سے دور رہتے تھے, اسلام جو آتا گیا آپ مانوس ہوتے گئے اور انسانوں میں داخل ہوتے گئے, ان کے معاملات میں, حتیٰ کہ مدینہ جانے کے بعد آپ حاکم تھے, ان کے خلیفہ تھے, ان کے حاکم تھے, آپ فیصلے کرتے لوگوں میں. جو انسان نبوت سے پہلے غاروں میں جا کر رہتا تھا آج لوگوں کی جو ہے ضرورت بن چکا ہے, اس لیے کہ آپ مانوس کرتے تھے لوگوں کو, مانوس ہوتے تھے لوگوں کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی معاملہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے, اگر نوجوان صحابہ ہوتے تو ان کو مانوس کرتے, ان سے وہ مسائل وہ سوالات کرتے جو ان کے مسائل ہوتے, کہ بھائی کاروبار کیا چل رہا ہے, شادی وادی کی کہنی تم نے کی, حالات کیا ہے گھر کے, وہ سوالات کرتے. بوڑھوں سے ملتے تو ان سے ویسے سوالات کرتے. حتیٰ کہ ایک بار ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو ذر غفاری, غالباً بہرحال میں صحابی کا نام یہی مجھے یاد آ رہا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے ایک بار سوچا اللہ کے رسول کے سلوک کو دیکھ کر, شاید اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ ایسا مانوس کرتے تھے انسان, اس کو لگتا تھا بس سب سے زیادہ میری ماں رسول اللہ مجھ سے ہی کرتے ہیں. تو ایک بار گئے اللہ کے رسول کے پہلو میں بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, چونکہ ان کو لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا معاملہ ہی ایسا تھا سب کے ساتھ. تو کہا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, سوچ رہے تھے شاید میرا نام لیں گے. رسول اللہ نے کہا کہ میں ابو بکر سے کرتا ہوں سب سے زیادہ محبت. تو کہا اچھا, کہا اس کے بعد تو لگا شاید میں دوسرا نمبر رہوں گا, اس کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا میں عمر سے کرتا ہوں. تو صحابی پھر خاموش بیٹھ گئے, انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میں پوچھتا جاؤں اور رسول اللہ میرے کو فہرست میں سب سے آخری میں کر دیں, لہٰذا خاموش بیٹھ گئے. لیکن یہ واقعہ جو چیز کی طرف اشارہ کر رہا وہ یہ ہے, وہ صحابی کو رسول اللہ نے ایسا مانوس کیا تھا کہ انہیں لگنے لگا کہ رسول اللہ سب زیادہ مجھ سے محبت کیسے, تو پوچھے کہ کس سے کرتے ہیں. ایک روایت میں آپ نے پوچھا کس سے کرتے ہیں, تو کہا عائشہ سے. کہا اس کے بعد؟ تو کہا عائشہ کے باپ سے. کہا اس کے بعد؟ تو کہا پھر عمر سے. وہ خاموش بیٹھ گئے کہ لگا کہ کہیں رسول اللہ مجھے فہرست میں سب سے آخری میں ڈال دے, لہٰذا چھوڑ دیا. لیکن یہ واقعہ جو بتا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول لوگوں کو مانوس کر لیتے تھے, کہ انسان کو لگتا تھا کہ شاید یہ نبی سب زیادہ مجھ سے محبت کر رہا ہے, اس لیے پوچھ بیٹھے تھے وہ سوال. تو ایسے اخلاق, تو مانوس کرے اور مانوس نہ ہو تو اس میں خیر نہیں, رسول اللہ فرماتے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ انا, تکبر اور تعلیم کی کمی, علم کی کمی. ہم کو بس خاموش بیٹھے ہیں, نہ لوگوں سے بات کرتے ہیں, نہ لوگوں میں ملتے ہیں, نہ لوگوں کو اپنے اندر ملنے دیتے ہیں, اور اسی کو ہم بڑے اخلاق, ہائی سوسائٹی, اچھے مورل سمجھتے ہیں. یہ سب فالتو کی باتیں یاد رکھیں. دنیا میں سب سے با اخلاق, سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو ان کے اخلاق تو یہ تھے کہ آپ لوگوں میں جاتے گھل مل جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب آپ مجمع میں بیٹھتے تو ایک اجنبی کو پہچاننا مشکل ہوتا کہ محمد ان میں سے کون ہے. کوئی مسند نہیں, کوئی کرسی نہیں, کوئی اونچا مقام نہیں, مشکل ہوتا ہے کون ہے اس کے اندر سے جو اللہ کا رسول ہے. یہی آپ کی خصوصیت تھی اور یہی صحابہ کا بھی حال تھا, وہ بھی ایسے ہی تھے لوگوں میں. کہ عمر ابن خطاب خلیفہ ہے لیکن خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے. ایک سفیر آتا ہے جو ہے فارس سے اور آ کر پوچھتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے جو ہے خسرو نے جو ہے خط بھیجا ہے, تمہارا خلیفہ کا محل کہاں ہے بادشاہ کا؟ تو کہا لوگوں نے مدینے میں, ہمارا خلیفہ کوئی محل ویل نہیں رہتا, اس کا گھر وہاں جاؤ. جب گھر گئے تو ایک ادنا سا گھر مٹی کا بنا ہوا, تعجب ہوا کیسا خلیفہ ہے, کیسا بادشاہ ہے مسلمانوں کا, کیا سلطنت ہے اس کی, اتنی بڑی 2,00,000 مربع میل سے زیادہ حکومت اس زمانے عمر خطاب ہو چکی تھی. یہ بہت بڑی حکومت ہے, یاد رکھیے 2,00,000 مربع میل, 2,00,000 square mile حکومت کے بادشاہ ہے وہ, لیکن گھر مٹی کا ہے. گھر گیا تو تعجب ہوا, کسی نے کہا گھر پر نہیں ہے وہ, مسجد میں ہوں گے جاؤ. تو کہا مسجد کیا رہتا؟ تو کہا عبادت خانہ. لوگ جاتے, کہا عبادت خانے میں تمہارا بادشاہ؟ تعجب کی بات ہے, ہمارے بادشاہ تو گھر سے نکلنے کو ڈرتے, تمہارا بادشاہ عبادت خانے میں؟ ٹھیک ہے چلو جاتا ہوں. عبادت خانے میں, مسجد میں آیا, مسجد نبی میں, دیکھنے لگا کہ کہاں ہے بھائی امیر المومنین, تمہارے خلیفہ کہاں ہے؟ دیکھا کوئی بھی نہیں, ایک آدمی سو رہا ہے جو ہے سیدھے ہاتھ پر, جو ہے سیدھے پہلو پر اپنے سو رہا ہے, اور اس کے پیٹ پر پیون لگے ہوئے کپڑے کے, اس کا کپڑا بھی جو پھٹا ہوا جس کو اس نے پیچز لگائے پیون تھے. جا کر اٹھائے بھائی تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ ذرا بولو مجھے، میں پریشان ہوں. وہاں گیا تو بولے گھر، گھر گیا تو بولتے مسجد، یہاں تو کوئی نہیں. تو کہا بتاؤ میں ہی عمر ابن خطاب ہوں، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو اس کو تعجب ہوا کیسا انسان ہے. وہ فوراً فارس واپس گیا اور اپنے بادشاہ کو ایک رپورٹ دی. سفیر تھا، ڈپلومیٹ تھا، عام انسان نہیں تھا، امبیسیڈر تھا. وہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں بہت. ایک ملک دوسرے ملک کے پاس جس انسان کو بھیجتا ہے وہ ان کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، وہ بڑا ہوشیار چالاک انسان ہوتا ہے ہمیشہ. جب آیا تو ایک رپورٹ لکھ کر دی اپنے بادشاہ اور کہا بادشاہ سلامت، ان سے جنگ جیتنے کے بارے میں خواب میں مت سوچنا، اس لیے کہ وہ تو اپنے رعایا کے اتنے محبوب لوگ ہیں کہ وہ تو انسانوں میں اٹھتا اور بیٹھتا اور لوگوں میں گھومتا اور پھرتا ہے. تم تو گھر سے باہر نکلو تمہیں کوئی قتل کر دے گا بغیر حفاظت کے. تو تم اس سے نہیں جیت سکتے جو لوگوں کا اتنا چہیتا ہے. یہاں تو تمہاری خون تمہیں مارنے کے پیچھے تلی ہوتی ہے. بادشاہوں کو کیا لگتا ہے؟ سیکورٹی لگتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے چہیتے نہیں ہوتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں چن کر، لوگوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جان کا ڈر ہوتا ہے. جو پبلک لیڈر ہوتا ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا، وہ عوام میں گھومتا ہے، اٹھتا اور پھرتا ہے. تو کہا اس سے جیتنے کا بھول جائیے، اس کے تو جان نثار لوگ ہیں کہ وہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا اور گھومتا اور پھرتا ہے. تو یہ اخلاق تھے صحابہ کی کہ عوام میں عام انسانوں جیسے رہ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، مانوس کر رہے، بیٹھ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جاؤ ابھی دربان آئیں گا، پھر ہوں گا، کل پیشی ہوں گی، صبح آنا نہیں، بتاؤ میں ہی ہوں بھائی. وہ ایسے صحابہ کو رسول اللہ نے ایسی ٹریننگ دی تھی. بہرحال تو مانوس کرے اور مانوس ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ اچھے اخلاق کی علامت. اسی طرح ترمذی کی ایک دوسری روایت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے. سن لیجیے پھر سے ایک بار، آپ سے سوال ہوا کون سا عمل سب سے افضل ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہمیشہ کیا افضل چیز ہے، کیا کروں میں، کیا کروں، کون سا عمل سب سے افضل ہے. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نماز، روزہ، زکات، حج، جہاد، کیا کہوں گا اللہ کے رسول نے؟ آپ سے پوچھے گا کون سا عمل سب سے افضل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، فرمایا حسن الخلق، اچھی عادت. سب سے اچھا عمل ہے، افضل عمل ہے سب سے، کہ ایک انسان با اخلاق ہو، اچھے اخلاق کا حامل ہو، یہ سب سے اچھی عادت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کون سے عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. پہلی حدیث میں کیا آیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، اس حدیث میں سوال ہوا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلا عمل جس کی بنیاد پہ لوگ جنت میں جائیں گے، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ ہے، اور دوسرا حسن الخلق، اچھے اخلاق. دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ تقوی کے بعد نماز، اور کہا اچھے جو ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسرا فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق. یہ دو عمل والے سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اس عمل کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے کہ اللہ کا ڈر رکھتے تھے اور اچھے اخلاق کے حامل تھے. دیکھیے تو اچھے اخلاق کا کیا مقام. آئیے اسی طرح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا روز قیامت میرے محبوب ترین، نزدیک ترین لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے تھے. روز قیامت میرے محبوب ترین، مجھ سے سب سے نزدیک لوگ وہ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ہم کو جو ہے وہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ملے یا ہم آپ کے آس پاس رہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین نزدیک لوگ وہ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے. تو اخلاق کا فائدہ دیکھیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت اور اس میں آپ نے فرمایا آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے بدولت رات میں نمازیں پڑھنے والے اور دن میں روزے رکھنے والے سے جو ہے کے برابر مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. آدمی اچھی اخلاق کی بنیاد سے رات بھر جو انسان نماز پڑھے اور ہر روز جو روزہ رکھے اس کے برابر مقام حاصل کر لیتا ہے. کس وجہ سے؟ اچھی اخلاق سے. جو انسان رات بھر نمازیں پڑھتا، دن بھر روزے رکھتا ہے، تو ایک انسان جو اچھے اخلاق کا حامل ہے اور پانچ وقت نماز فرائض کا عمل کرتا ہے، لیکن اتنی نمازیں اور اتنے اضافی عمل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر اچھے اخلاق کا حامل ہے تو وہ اس شخص کے برابر نیکیوں میں ہو جاتا ہے جو رات رات نماز پڑھتا ہے اور دنوں کو روزے رکھتا ہے. دیکھیے اچھے اخلاق کے فائدے. سب سے وزنی عمل یہ ہے، یہ نیکی اپنے آپ میں. رسول اللہ کی صحبت ملیں گی، نزدیکی اور محبوب ہے رسول اللہ کے لوگ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں. کتنے اس کے فوائد ہیں. سب سے افضل عمل ہے یہ، جنت میں جانے کے سب دوسرا نمبر پہ یہ باعث ہے. جنت میں جانے کے لیے جو دو چیزیں بتائی، سب سے زیادہ لوگ تقوی کی وجہ سے اور دوسرا اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. اچھے اخلاق بڑی اہم چیز ہے. آئیے اسی طرح جامع زوائد کی ایک روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. چونکہ ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، تو ان کے دل میں ایک دن ایک سوال آیا کہ میں تو پہلے سے شادی شدہ تھی، یہ طلاق شدہ تھی، ان کی بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کے ذہن میں ایک بار سوال آیا کہ روز قیامت میں کس کے ساتھ رہوں گی. ظاہر سی بات ہے اب میرے دو شوہر ہیں، ایک شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، دوسرے اللہ کے رسول ہیں، تو سوال آیا میں کس کے ساتھ جنت میں رہوں گی؟ اور صحابیات جو تھی ایک دم سیدھے سوال نہیں کرتی، ظاہر سی بات ہے شوہر اللہ کے رسول نے سیدھے سوال نہیں کیا، اور یوں پوچھا ایک بار، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے جس کی دو شوہر تھے، وہ ایک انتقال کر کے اس نے دوسرا نکاح کری، اور دونوں جنت میں چلے جائیں گے، تو بیوی کس کے ساتھ رہیں گی؟ ایک عورت ہے جس کے دو شوہر تھے، ایک پہلے نکاح ہوا، طلاق ہو گئی، انتقال ہو گیا اس کا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے دوسرا نکاح کیا، اب وہ دونوں میں سے وہ بیوی کس کے ساتھ رہیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ وہ بیوی اس شوہر کے ساتھ ہوں گی جنت میں جس کے اخلاق اچھے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ وہ بیوی اس شوہر کے ساتھ ہوں گی جنت میں جس کے اخلاق اچھے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، کہا کہ اخلاق کی وجہ سے اس کی مل جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو حاصل ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو حاصل ہے۔ دنیا میں بھی فائدے اٹھائیں گے وہ، اور آخرت میں فائدے اٹھائیں گے، اور کیوں نہ ہو، اچھے اخلاق والے لوگوں کی لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ اپنی عزت ہو بول کر لوگوں کو مناتے ہیں، یہاں اچھے اخلاق والوں کی لوگ عزت کرتے ہیں، اچھے اخلاق والوں کے معاملات لوگ ان سے اچھے کرتے ہیں، لوگ ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھار۔ اچھے اخلاق کی یاد رکھیے، بڑے فائدے ہیں۔ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، آپ کو اللہ یوں ہی نتیجے دے دیتا ہے اس کے دنیا میں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بہرحال میرے ہی ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ گاڑی پر سواری کرتے ہوئے ہم جو ہے ایک مقام پر جا رہے تھے، ہمارے دوست جو ہے ساتھ تھے، اور ہم ایک جگہ گئے اور گاڑی کا جو ہے مڈ فلائی پیچھے گاڑی کے آتا ہے، ٹو ویلر کے، جس سے دھول مٹی اور جو ہے کیچڑ نہ اڑے پیچھے والے پر، ایک مڈ فلائپ ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہم مڈ فلائپ لینے کے لیے ایک مقام پر گئے، اس دکان سے مڈ فلائپ لے کے لگا دیا اور وہاں سے نکلے۔ اب بس دکان سے نکلے اور ایک سگنل پہ آئے، پیچھے سے گاڑی والا اور اس نے مار دیا اس پر، اور وہ پھر ٹوٹ گیا، وہ مڈ فلائپ وہیں ٹوٹ گیا۔ تو جو میرا دوست گاڑی چلا رہا تھا اس نے کہا کون ہے وہ، اس کی تو میں نے کہا جانے دو، اب چھوڑو۔ میں نے کہا اب لڑ کر کیا فائدہ، ایک نقصان تو یہ کہ ہم سڑک پر سگنل پہ کھڑے ہیں، دوسرا نقصان یہ کہ علاقہ بھی ہمارے لیے معقول نہیں ہے کہ ہم لڑے۔ میرا پرانا واقعہ میرے کالج کا کہ مجھے معقول نہیں، یہ لوگ زیادہ دکھ رہے ہیں تو اپنے کو مار پڑ جائیں گے۔ تو تھوڑا یہ اچھے اخلاق مجبوری میں بھی اپنائے تو فائدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھی۔ میں نے کہا جانے دو یار، ہو گیا، چلو جان دو، درگزر کرو اس کو، رہنے اب بھی ڈالے تھے نئے۔ میں نے کہا چلو چھوڑو، غلطیاں معاف کرو تو ہو سکتا اللہ ہماری غلطیاں معاف کرے۔ اب وہاں سے ہم وہی کہتے نکلے اور وہ چڑچڑاہٹ میں گاڑی چلا رہے، ارے ایسا نہیں کرنا، اور اتنے میں دوسرے سگنل پہ وہ صاحب گئے اور سامنے والی گاڑی کو مار دیا اور اس کا مڈ فلائپ توڑ دیا۔ اسی ایک سگنل پہ ہوا، دوسرے سگنل میں ہو، اور وہ شخص پلٹا جو کہ غیر مسلم تھا، دیکھا، اور میں نے اس کو دیکھا، بھائی صاحب غلطی ہو گئی، کہا ارے کوئی بات نہیں یار، چھوٹی سی چیز کے لیے کہاں لڑتے بیٹھے، جانے تو ٹوٹ گیا تم سے تو ڈال لوں گا میں نے۔ میں نے کہا دیکھو بچ گئے، اس کو معاف کیے تو یہاں معافی مل گئی، اگر اس کو پکڑتے شاید وہاں اس کو مارتے تو یہاں مار کھانے والے شور تھے، کہ تو وہاں اس کی غلطی تھی تو یہاں ہماری غلطی تھی۔ تو اچھے اخلاق کا دیکھیے، مجبوری میں آپ اپنا تو فائدے ہوتے ہیں اسے، اور دنیا میں اس کے فائدے مل جاتے ہیں، اور آخرت کے فائدے تو بہرحال کہیں اس کے باقی ہیں۔ تو اچھے اخلاق کو اپنا شعار بنائیے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ، تمام خیر حاصل ہوتا ہے، آخرت میں بھی اچھے اخلاق والوں کو خیر حاصل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پیمانہ اچھا انسان کون ہے؟ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ لیکن ہر بار یاد رکھیے، جب قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے تو لوگ ہر بار دوسروں کو اس پیمانے میں ڈالتے، اپنے آپ کو نہیں ڈالتے ہیں۔ جب حدیث میں آ رہا کہ پڑوس سے اچھا سلوک کرو تو آپ بولتے میرا پڑوسی خراب ہے، سوال یہ تم بھی تو کسی کی پڑوسی ہو، تم کیسے ہو؟ لوگوں کو معاف کرو، ہے نا، تو بولتے دیکھو میں نے غلطی کیا، اس نے معاف نہیں کیا، سوال یہ تم نے معاف کیا کہ لوگوں کو جب ان سے غلطی ہوئی؟ تو ہر بار ہم دوسروں کو ڈالتے، کبھی بھی دوسروں کو نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی نفس کو ڈالنا چاہیے اگر کوئی غلطی یا کوئی گناہ کی باتیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین علماء جو سلف میں سے تھے، اسلاف تھے ہمارے، جب وہ کسی گناہ کے بارے میں لکھتے تو ضرور یہ کہتے اللہ سب سے پہلے مجھے اس گناہ سے بچا، چونکہ میں لکھ رہا ہوں اس کے بارے میں، اللہ مجھے میری حفاظت کرے اس گناہ۔ جب تقریر واز کرتے تو کہتے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچانا جن کے بارے میں لوگوں کو میں تاکید کر رہا ہوں کہ وہ نہ کرے، اپنی نفس کو ڈالی۔ عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار سڑک سے جا رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا، بڑے پریشان تھے، کہا کیا ہوا؟ تو کہا مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ تو ابوبکر صدیق کہتے مجھے بھی لگتا ہے میں بھی منافق ہو گیا۔ یہ نہیں کہ دوسروں کہہ رہے تو منافق ہو منافق ہو، اپنے آپ کو ڈر رہے کہ میں منافق تو نہیں ہوگا، مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اپنی نفس کو ڈالنا چاہیے۔ تو جب میں اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں تو آپ یہ مت سوچیے وہ آدمی کتنا برا ہے، یہ سوچیے میں نے اس کو کیا دیا نمونہ۔ اگر میں اچھا ہوں تو لوگ بھی میرے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، میں اچھا کلام کروں لوگ میرے ساتھ اچھا لگا، میں معاف کروں تو لوگ مجھے معاف کرتے ہیں میری غلطیوں پر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ٹھیک، اسی طرح ماہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بار سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کی عادت اتوار معاملات کیسے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو ماہی عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال جواب دیا، کہا کیا قرآن نہیں پڑھا، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا جو رسول اللہ کے اخلاق کے بارے مجھ سے پوچھتے ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں، مطلب قرآن میں جو عفو، درگزر، معافی، لوگوں کو جو ہے غصے کو ختم کر دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، رسول اللہ اس معاملے میں آگے تھے، اس معاملے میں بہت آگے تھے. ٹھیک، تو رسول اللہ کی زندگی آپ نے کہا قرآن ہے. اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار وحی ملی اور وہ آپ وحی سے گھبرا گئے اور فوراً گھر دوڑتے دوڑتے آئے اور مائی خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے میں مر جاؤں گا، کیونکہ آپ نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے تعلق سے آپ ڈر گئے، گھبرا گئے، جبریل اسلام کو آپ نے دیکھا تھا، میں مر جاؤں گا. تو مائی خدیجہ دیکھیے کیسا سہارا دیتی ہے. اس میں اس واقعے میں عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کریں. تو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی جب اللہ کے رسول آئے اور کہا تو آپ نے فرمایا اور رسول اللہ سے کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گا. کیا کہا اپنے شوہر سے؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گا. کیوں رسوا نہیں کریں گا؟ سنیے، آپ رشتے داری جوڑتے ہیں، آپ رشتے تھوڑی توڑتے ہیں، آپ تو رشتے جوڑنے والے، اللہ کیسے آپ کو ضائع کریں گا؟ پھر فرماتی ہے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ، آپ کے اخلاق کی تعریف کر رہی ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جو ہے رشتے داری کو جوڑتے ہیں، غریبوں کو آپ کما کر دیتے ہیں اپنے پیسے سے. یہ آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کی ہے، پہلے سے آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کما کر لوگوں کو دیتے ہیں آپ، کیسے اللہ آپ کو ضائع کریں گا؟ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، شریعت میں بڑی اہمیت ہے مہمان نوازی کی، یاد رکھی. لیکن یہ نہ ہو کہ ہر بار میں اپنے آپ کو مہمان سمجھوں، میزبان بھی ہوتے ہیں آپ کبھی، مہمان نوازی. تو آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جب مہمان آتے ہیں ان کی عزت اکرام کرتے ہیں، اور پھر فرمایا مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ لوگوں کی امانتیں لوٹاتے ہیں لوگوں کو. دیکھیے پورے اخلاقیات کی باتیں ہیں. آج اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا رشتے جوڑنے معاملہ ہے ہمارا ویسا؟ کیا لوگوں کی مدد کرتے اپنے مال سے کبھی ہوں؟ کیا کسی کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ ہم دور سے کھڑے کہ وہ کرتے ہیں. اچھے اخلاق کا کم از کم مظاہرہ تو کیجیے، ایک انسان ہے، اس کی مجبوری آپ کو نہیں پتا ہے. گاڑی پر نکل گیا کچھ سامان لے کر جو پانی میں بھیگ سکتا ہے، بارش کے دن چل رہے ہیں، آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، بارش تیز شروع ہو گئی، بھاگ رہا ہے بےچارہ سامان اٹھانے کے لیے، لوگ کھڑے ہیں ایک جگہ، کائے کو نکلنا تھا باہر؟ وہ پریشان ہے، اس کی مجبوری نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اس کا آرڈر ہو، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری، ہو سکتا ہے ضرورت ہو سامان لے جانا، آپ کو نہیں معلوم. سمجھتا نہیں تھا کہ بارش میں لے کے نہیں نکلنا، نکلے تھے تو فلاں نہیں. اس سے پہلے آپ کیا کرتے؟ سب سے پہلے اتر کر دوڑتے اور اس کی مدد کرتے، اور پھر پوچھتے بھائی صاحب کیوں لے کر نکلے تھے بارش میں؟ پھر وہ بتاتا بھائی میری بڑی مجبوری تھی، فلاں بیمار تھا، فلاں یہ تھا، فلاں ایسا تھا، ٹرین چھوٹ رہی تھی، میں کیا کروں، میں مجبور تھا. بس دور سے آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اخلاق کا مظاہرہ کرتے، یاد رکھیے زندگی بھر وہ انسان آپ کا احسان نہیں بھولتا کہ اس شخص نے مجھے ایک بارش میں آ کر میری مدد کی تھی. یہ حسن الخلق ہے، یہ بوجھ اٹھانا ہے. اگر کوئی ایسا کرے آج کے اس دور میں تو ایسے لوگوں کو ہم بولتے ہیں یار یہ فری کے نوکر ہیں. نہیں، یہ فری کے نوکر نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے یہ اپنا زبردست سامان جمع کر رہے ہیں. کیونکہ ہم تو دنیا میں لگے کہ میں پیسہ مل جائے، یہ مل جائے تو ہم کچھ کام کریں گے، یا آخرت دیکھ رہے کہ نیکیاں مل جائے، اس نیکی میں نیچی کا اچھے اخلاق ہے، میرے بھائی کی مدد کر رہا ہوں. لوگوں کا بوجھ ڈھونا، اپنے مال سے کما کر دینا، کمزوروں کی مدد کرنا، کمزوروں میں یہاں سب کچھ سب شامل ہے، عورتیں جو بیوہ ہیں یہ کمزور ہے سوسائٹی کے اندر، بچے جو یتیم ہیں یہ کمزور ہے، وہ لوگ جن کے پاس کوئی کمانے والا نہیں کمزور ہے، ان کی مدد کرنا، رشتوں کا جوڑے رکھنا. لوگ آپ سے توڑنا چاہے ان کی مرضی ہے، میں تو نہیں توڑوں گا آپ سے کبھی رشتہ، چاہے آپ توڑنا چاہیں مجھ سے، رشتوں کا جوڑے رکھنا. تو یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے اسلام سے پہلے، نبی بننے سے پہلے، اور یہ پہلی وہی آئی تھی تب مائی خدیجہ نے رسول اللہ کی اوصاف اور اخلاق گنوائے تھے. تو اخلاق بڑی اہم چیز ہے. اب برے اخلاق کا نتیجہ کیا ہوتا وہ بھی سن لیں. برے اخلاق کا نتیجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میری ایک پڑوسن ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، زائد روزے رکھتی ہے، زائد زکات دیتی ہے، مطلب فرض سے زیادہ ادا کرتی ہے، فرض زکات سے زیادہ مال خرچ کرتی ہے، فرض روزوں سے زیادہ روزے رکھتی ہے، لیکن اس کا معاملہ پڑوسیوں سے برا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، نمازی ہے، روزدار ہے، زکات دیتی ہے، سب کرتی ہے، لیکن لوگوں سے معاملات اخلاق اچھے نہیں ہیں. تو کہا ہیا فی النار، وہ جہنمی ہے، نمازی ہے، روزدار ہے، زکات دیتی ہے، لیکن جہنم جائیں. کیوں؟ برے اخلاق. پھر اسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول دوسری پڑوسن ہے میری جو کم نمازیں پڑھتی ہے مطلب صرف فرض ادا کرتی ہے، کم روزے رکھتی ہے مطلب صرف فرض روزے رکھتی ہے، کم زکات دیتی ہے مطلب صرف فرض زکات دیتی ہے، لیکن اخلاق بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ، کہا ہی فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہیں۔ تو آپ دیکھیے نماز روزہ زکات حج آپ کا کتنا ہی ہو، اخلاق اچھے نہیں تو آپ جہنم یا ہم جہنم میں جانے والے ہیں، اور وہ عورت جو صرف فرائض کو کر رہی ہے زیادہ نہیں کر رہی کچھ بھی لیکن اخلاق اچھے ہیں، ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہیں۔ تو آپ اخلاق کو کوئی معمولی چیز مت سمجھیے، کر لیے تو ٹھیک ہے، کیا ہے یہ نقصانات ہیں اس کے، یہ اس کے نقصانات ہیں برے اخلاق کے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے نماز پڑھتے ہم زکات دیتے روزہ رکھتے حج کرتے لوگوں سے بد سلوکی کریں گے، گندی بات کریں گے، گالی دیں گے، غیبت کریں گے، ان کی چغلی کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے تو آپ سمجھیں گے نہیں نہیں میرے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں نہیں بچائیں گے۔ اس لیے کہ اس خاتون وہ لڑتی تھی پڑوسن دوسروں سے، اپنے پڑوسن سے لڑتی، دوسرے پڑوسیوں سے لڑتی تھی، حالانکہ نمازی روزدار اور زکات دیتی تھی، کہیا فی النار، وہ جہنم میں۔ اور دوسری پڑوسن جس کے اخلاق اچھے تھے، فرض نمازیں پڑھتی تھی، فرض روزے رکھتی تھی، فرض زکات، تو کہیا فی الجنہ، وہ جنت میں اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اچھے اخلاق کا ہم تمام مظاہرہ کریں ہر شعبے، ہر معاملے، ہر وقت۔ یہ نہ ہو کہ جب میں اپنے شہر میں رہوں تو بڑے اچھے اخلاق بتاؤں، شہر سے باہر چل جاؤ تو بد اخلاقی کا مظاہرہ، اس طرح سے ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچے گھروں میں ہوتے ہیں بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، کالج میں اگر ان کو دیکھیں تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے یہ فلاں لڑکا انہی کی اولاد ہے کیا، وہاں جو وہاں ملا تھا یہ وہی بچہ ہے کیا۔ اس لیے کہ والدین نے ان کو تربیت نہیں دی، یاد رکھی اخلاق کی تربیت والدین کا ذمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو اللہ جو ہے بیوی اور بچے دے، اس کی رعیت ہو، اس کے پیچھے لوگ ہوں، اور اگر ان بچوں کی تربیت نہ کرے، تاکید نہ کرے، نصیحتیں نہ کرے، ان کے اخلاق اچھے نہ بنائے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگیں گا، وہ جہنم میں جائیں گا۔ آج بچوں کو کیا ہم تعلیم دے رہے ہیں، کیا اخلاق کی ہم نے تربیت دی؟ مسلمان بچوں کے اخلاق دیکھ کر کبھی کبھار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آگے اس نسل کو لے کے چلیں گے، یہ قوم ان سے آگے بڑھیں گی۔ کیا والدین ہم ان کو سکھا رہے ہیں ویسے اخلاق جن اخلاق کی یہ فائدے ہیں، اور جو والدین یہ اخلاق بچوں کو سکھائیں گے نا، یہ مرنے کے بعد ثواب جاریہ بھی ہے، عیسال ثواب میں آپ نے سنا، جو اصل عیسال ہے وہ تو چھوڑ دیا اور اپنے منمانے عیسال ہم نے نکالے ہیں، یہ اصل عیسال ہے اولاد، سکھائیے ان کو اخلاق، با اخلاق تہذیب یافتہ بنائیے، زبردست ایک انسان بنائیے، پھر یہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے واقعی مغفرت کی دعا کریں گے، خیر کی کریں گے، ورنہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو بدعائیں دیں گے ہمارے باپ نے کبھی نصیحت نہیں کرتا تو شاید ہم سدھر جاتے، ہمارے باپ نے کبھی پڑھایا نہیں اگر پڑھاتا تو شاید ہم اچھے ہوتے۔ انہیں سکھائیے، اسی لیے میں نے شروع میں کہا اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں، اخلاق بچوں کو سکھانے سے آتے ہیں، یہ پیدائش سے نہیں ملتے ہیں، سیکھنا ہوتا ہے اس کو۔ تو بد اخلاقی کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی بہت سخت ضرورت ہے آج، یاد رکھی، اس بد اخلاقی کی وجہ سے ہم اسلام کی دعوت بھی نہیں پہنچا سک رہے غیروں تک، اس برے اخلاق کی وجہ سے ہم خود اپنے محلوں سے بزن ہو کر بھاگنا چاہتے ہیں کہ مسلمان خود اپنے محلے کہتا ہے یہ محلہ چھوڑ دو، اس لیے کہ بہت برے حالات ہیں اس محلے کے۔ آج کیا حالات ہیں ہمارے محلوں کی، کیا حالات ہیں ہمارے بچوں کی، کیا حالات ہیں ہمارے بیویوں کی اور ماں اور بہنوں کی، اس لیے کہ تعلیم اور تربیت کا نظم ختم ہو گیا، کہاں سے پھر اخلاق سیکھیں گے انسان؟ دین و شریعت جب جانیں گے تو اخلاق ہم میں آئیں گے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو با اخلاق بنائیں، بچوں کی ذمہ داری ہے خود با اخلاق بنیں، بڑوں کی ذمہ داری ہے خود اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ دوسرے دیکھ کر اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ بات بڑی ہمیں یاد رکھیے، اخلاق کو مذاق مت سمجھیے، چھوٹا مت سمجھیے، بڑی بھاری نیکی ہے، بڑی بھاری نیکی ہے۔ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے اچھے اخلاق کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اور آپ کی ایک دعا تھی جو آپ ہمیشہ کرتے تھے اور فرماتے ہیں اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اچھا بنایا ہے جسمانی طور سے، میرے اخلاق کو، میرے اندرونی کو بھی اچھا بنا دے، جیسا تو نے میرا ظاہر بنایا ہے اچھا، میرا باطن بھی اچھا کر دے، جیسا تو نے مجھے باہر سے اچھا بنایا، خوبصورت ایک مکمل انسان بنایا، میرے اندرون کو، میرے اخلاق کو بھی ویسے ہی اچھا کر دے۔ تو رسول اکرم دعا کرتے اخلاق کے لیے، تو میں نے اسی لیے کہا کوشش اور دعا، کوشش کرے اخلاق کے لیے، یہ نہیں کہ آپ بولیں گے اخلاق کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ بولیں گے بھائی بچہ بڑا بد اخلاق ہے، اس کو کہیں آپ لے جائیں گے بولیں گے ٹھیک ہے اخلاق کی 10 گولیاں ہیں، اس کو 3 دن تک کھلاؤ، اس کو با اخلاق نہیں، یہ نہیں ہونے والا۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے نا، باپ کہہ رہا ہے ماں سے اخلاق سکھاؤ بچے کو، اور جس انداز سے ماں کو کہہ رہا ہے اس کی مطلب ماں بچے کی ماں کو کہہ رہا ہے، وہ اتنا گھٹیا انداز ہے کہ بچہ اس سے وہ بد اخلاق ہی سیکھتا ہے، پہلے بعد میں سیکھیں گے وہ اچھے اخلاق۔ تو ہم مظاہرہ کریں بڑے بچوں کے سامنے اخلاق کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلتے رہتے تھے، رسول اللہ جب ہمارے بازو سے گزرتے تو ہم بچے تھے، اب کہاں بچوں کو دھند اور سود رہتی کہ کیا ہو رہا ہے بازو، کھیلتے تھے۔ اور کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت عبداللہ ابن عمر کی عمر جو تھی وہ 11 سال تھی. 11 سال کی تھی جب رسول اللہ انتقال کر گئے تھا. اس سے پہلے لگائیے کیا عمر رہیں گی زندگی میں رسول اللہ. تو ہم کھیلتے رہتے, رسول اللہ ہمارے بازو سے گزرتے, ہم اپنے دھن میں ہوتے, اپنے شوق میں ہوتے, کھیل میں ہوتے, رسول اللہ ہمیں سلام کرتے اور آگے جاتے. پھر اگلی بار جب رسول اللہ کو ہم دیکھتے پہلے سے کھڑے ہو جاتے سلام کرنے کے لیے, تو رسول اللہ ہم کو کر دیں گے پہلے آ کر. تو بچوں کو جب آپ نے سکھایا سلام کیا تو بچے پھر آپ کو پہلے سلام کریں گے, نہیں وہ بڑا میرے کو سلام کر دیتا. اللہ کے اخلاق کی بچوں کو ایسی تعلیم دی آپ نے, بچوں کو سلام کیا, اگلے بار بچے سمجھ گئے کہ یہ آدمی بڑا مجھے سلام کرتا, پہلے اس کو سلام کر دو ہم لوگ. یہ تھے اخلاق آپ کے, یہ تھی تعلیم آپ کی, یہ تربیت آپ نے صحابہ کو دی, یہی تعلیم سیکھ کر صحابیات نے اپنی اولاد کو تربیت دی. اور یہاں عورتوں کا رول اخلاق سکھانے میں مردوں سے زیادہ ہے, اس لیے کہ مرد تو دن رات جو ہے کمانے کے اس میں لگا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بد اخلاقی کی اجازت ہے. مرد تو گھر میں آ کے رات میں کماتا ہوں تو کچھ بھی کروں, وہ بھی اخلاق دکھا ہے, لیکن چونکہ وہ کمانے دھمانے کے لیے باہر ہوتا ہے. عورتیں گھر میں ہوتی ہیں, ان کا کام ہے اپنے بچوں کو تعلیم تربیت دیں. یہی بچے یاد رکھے جہاں ثواب جاری, یہ تعلیم اگر برابر نہیں ہوئی, تربیت اور اخلاق نہیں, آداب نہیں سکھا, جاریہ بن جائیں گے مرنے کے بعد بھی ان کی غلط عملوں کا آپ کو نتیجہ ملتا ہے. ان کی تربیت کیجیے اپنے گھروں میں. اور صحابیت نے ایک زبردست ایک نمونہ ہمیں دے کر گیا اس امت کے لیے, کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے, حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے عبادتیں کرتی اور اس کے بعد ذکر و اذکار کرتی اور خود کنویں سے پانی لے کر آتی, گھر میں کھانا بناتی, جھاڑو دیتی, ہمیں کپڑے بتاتی, تمام کام کرتی اور ہمیں اچھا اخلاق سکھاتی. مطلب وہ ماں جو پانی بھی بھر کر لا رہی ہے کنویں سے, وہی ماں کھانا بھی بنا رہی ہے اپنے گھر والوں اور شوہر کے لیے, وہی ایک عورت ہے جو بچوں کی تعلیم اور تربیت کر رہی ہے, نہلا رہی دھلا رہی کپڑے بدلا رہی, وہی ماں ان کو سکھا رہی, وہ ایک عورت اتنے رول کر رہی ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں بھائی میں کھانا بنا رہی ہوں میرا احسان ہے, اب تعلیم تربیت کے لیے تھوڑی وقت ہے, تو آپ ایک نوکرانی کھانے کو لگائی تو میں یہ کام کروں گی. نہیں, یہ صحابیات کو دیکھیے نمونہ ہے, اپنے آپ کو ایسا مضبوط بنائیں. یاد رکھیے اگر ہماری خواتین اس قوم کی اگر اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیں گی, یاد رکھیے اس قوم میں اگر کوئی برائی, کسی بھی قوم میں اگر برائی شروع ہوتی ہے تو وہ عورتوں سے شروع ہوتی ہے, اور کسی بھی قوم کا اگر سدھار دیکھنا ہے تو ان کی عورتوں سے سدھار شروع ہوگا, مردوں سے نہیں. اللہ کو بہت بڑا کام, کتنا ہم کر سکتے ہیں مرد مل کر کوشش. اصل عورتیں ہیں, جب یہ گھر میں ہوں گی ان کے پاس 2, 3, 4, 5, 10 بچے ہیں ان کے پاس, جو ان کے پاس ان کی پرورش میں ہیں, ان کو اگر وہ اصلاح کریں گے تو یہ 10 بچے جب باہر جا کے اخلاق بتائیں گے 10 اور ان سے سیکھیں گے نمونہ. تو مردوں کی کوشش اتنی کارگر ہوں گی جتنی عورتوں کی ہوں گی. تو عورتوں سے گزارش کروں گا زبردست اپنے آپ کو بنائیں, ایک مضبوط خاتون بنائیں, با اخلاق بنائیں, با ادب بنائیں. اب ان عورتوں کے با اخلاق اور با جو ادب ہونے کے لیے ان کے والدین نبی سے کوشش کریں کہ یہ میری بیٹی آگے چل کر ماں بننے والی ہے, تو اس ماں کے لیے میں کیا تیاری کروں کہ اس کی اولاد, ورنہ یہ بگڑیں گی تو اس کی اولاد بگڑیں گی, اس کا وبال میرے پہ آئیں گا, میں یہ دیکھ نہیں سکتی. ہاں میں نے تربیت دی پھر وہ لڑکی بگڑ گئی اور اس کے بچے, تو میں بری ہوں اس سے. ایک عورت جب دوسری عورت کو دیکھے, اپنی بیٹی کو دیکھے, تو سمجھ لے یہ میرا ثواب جاریہ ہے اور یہ بیٹا میرا ثواب جاریہ ہے, ان کی نسلیں میں ان کی تعلیم کروں. اور اگر آپ کی کوتاہی سے یہ ہوا تو یاد رکھیے رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا عورت سے اس کے گھر مرد کہ جو ہے اس کے شوہر کے گھر والوں اور بچوں کی پوچھنے والی ہے, مرد سے نہیں, چونکہ بچے اس کے ماتحت ہیں. تو عورتیں اپنے آپ کو تیار کرے اس کے لیے, زبردست جو ہے کوشش کرے اپنے آپ میں تبدیل لائے. مرد حضرات بھی اس کے لیے, کوئی یہ نہیں کہ مردوں کو میں نے مکمل چھوڑ ڈھیل دے دی, مرد حضرات بھی اس کے لیے کوشش کرے کہ میں با اخلاق رہوں, چونکہ بچے مجھے دیکھتے ہیں, میں باپ ہوں ان کا, اور عموماً بچے اپنے باپ کو ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں. تو بنائیے پہلے رول ماڈل, بچے دیکھتے ہیں کہ میرے باپ ایسا کرتا میں ایسا کروں گا, میرے والد فلاں کرتے میں کروں گا, بنائیے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل اخلاق آداب کے اعتبار سے. ظاہر سی بات ہے فرائض تو کرنا ہی, نماز روزہ یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ یہ کرنا ہے, انشاءاللہ ایک زبردست معاشرہ پہ تشکیل پائیں گا اور پھر ہم اخلاق کے جو ثمرات, جو فائدے, جو پھل ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اٹھا پائیں گے, آخرت میں بھی اس کے فائدے ہوں گے. اور اخلاق کو یاد رکھیے, تمام دنیا اور آخرت کی اچھائیاں حاصل ہیں, اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت کی اچھائیاں حاصل ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے کوشش کریں, ہر عادت کوشش سے آتی ہے, بری عادتیں بھی کوشش سے آتی ہیں, اچھی عادتیں بھی کوشش سے آتی ہیں. ایک آدمی نے سگریٹ پینا سیکھی, آسان نہیں ہوتا یاد رکھیے, کوشش کرتا ہے تو سگریٹ پیتا ہے, پھر وہ اس کا ماہر بن جاتا ہے. ایک آدمی تمباکو کھاتا آسان نہیں ہوتا, پہلی بار کھا تو چکر کھائے گر جائے گا انسان, ہے نا. تو بری عادتیں سیکھنے سے آتی ہے تو اچھی عادتیں بھی سیکھنے سے آتی ہے. سائیکل پیدا ہوتے ہی نہیں چلا سکتا انسان, سیکھتا ہے اچھی عادت, اس لیے کہ اس سے فائدے ہیں, جسمانی کثرت ہوتی ہے, سامان لے جا سکتا ہے, بڑے فائدے ہیں اس کے, تو سیکھنے سے آئیں گا اس کو. گاڑی چلاتا ہے تو سیکھنے سے آتی ہے. تو ہر عادت اچھی اور بری سیکھنے سے آتی ہے, کوشش کیجیے اس کے لیے. اب یہ مت بولیے میری تو عمر گزر گئی, اخلاق کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, ادب کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے. اور اتنے فائدے ہونے کے بعد بھی اگر ہم نہ اپنے اندر اپنائیں تو پھر تو بہت ہی بری بات ہے. عموماً ہوتا ہے لوگ کتاب و سنت کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, لوگ بولتے ہیں ان کی دعوت پسند آتی ہے, ان کے اخلاق گھٹیا, ان کی دعوت میں رد کرتا ہوں ان کے اخلاق کی وجہ سے. کوئی جا کر کہے کہ بھائی دیکھو قرآن میں یہ حدیث میں یہ فلاں یہ وہ ہے اور اس کے بعد وہ اس کا مذاق اڑائے تو بولیں گے یار تو مذاق اڑاتا ہے ہمارا کیا تو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے ہم سے. کوئی انسان کتاب و سنت کی بات کرے اور سڑک کے چوراہوں پر کھڑے کے سگریٹ اور تمباکو کھول کے پوڑیاں کھائے کیا اس کے اخلاق سے کوئی خیال ہوگا؟ یار کیسا آدمی ہے یہ تعلیم دیتا لوگوں کو اور سڑک کے چوراہوں پہ کم از کم یہ کام نہ کرے, کھڑے کر یہ کرا ٹھیٹی ٹھاٹا کرا لوگوں کے دروازوں پہ دروں پہ پانکی اور جو ہے تمباکو کی جو ہے پچکاریاں مارا جس کے دروازے رنگ خراب ہو رہا ہے, کیا ایسے انسان کی کوئی بات سنے گا؟ وہ بڑا علامہ رہے اپنے آپ میں. تو اخلاق وہ چیز ہے جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کڑوی گولی بھی یہ جو گلے سے اتار دیتا ہے. یہ اخلاق وہ چیز ہے جس کو عیسائیوں نے اپنا لیا, اپنے کڑوے عقیدے کو یہ اخلاق کے میٹھے اس میں ڈال کے گلے میں اتارتے ہیں لوگوں کی. تو کیوں نہ ہو جب ہمارے پاس ایک میٹھی چیز ہے اسلام ہے اس میں اخلاق کی کوٹنگ اور میٹھی چلا دے اس پر اور پھر لوگوں کے سامنے رکھے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے, ہمیں با اخلاق با ادب بنائے اور جو اخلاق شریعت چاہتی ہے وہ اخلاق پیدا کرنے کی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ہمیں توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے ایک بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ لباس کے تعلق سے ان کا سوال تھا, بالخصوص پردے کا ڈیفینیشن وہ چاہ رہی تھی کہ حجاب یا اس کا معنی کیا ہے, اور کچھ انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ خواتین ایسا لباس پہنی ہوئی تھی جس پہ کافی چمک دمک تھی اور کافی چست تھا, ٹھیک ہے, اس تعلق سے انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے. تو پہلی چیز یاد رکھ لیجیے, سب سے پہلے برقعے کا, نقاب کا, حجاب کا مقصد کیا ہے وہ جان لیں تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائیں گی سمجھنا. جب کسی چیز کا ہم جس کسی چیز کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں, اس احکام کے فائدے نہیں جانتے ہیں, تو عمل کرنا مشکل جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ یوروپ اور امریکہ جو کہ فیشن پرستی میں, ماڈرنزم میں, جدیدیت ٹیکنالوجی میں بہت آگے مانے جاتے ہیں, ٹھیک, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی عورتیں برقعے کے لیے احتجاج کر رہی ہیں, وہاں کی عورتیں برقعے کے لیے احتجاج کر رہی ہیں. وہیں ہندوستان کے اندر اس کی آزادی ہے ہمیں برقع پہننے کی, لیکن یہاں عورتیں برقع چھوڑنا چاہتی ہے پہننا, یا جس انداز سے پہنا جا رہا ہے وہ انداز شرعی انداز نہیں ہے. تو سب سے پہلے چیز شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک مومن خاتون جب گھر سے باہر نکلے تو وہ پورا جسم اپنا ڈھاک لے سر سے لے کر قدم تک, سوائے اس کے کہ پیروں کا وہ حصہ جو عمومی اعتبار سے دکھ جاتا ہے اور سوائے اس کے جو ہاتھ ہتھیلی کا حصہ جو عمومی اعتبار سے دکھ جاتا ہے, ٹھیک, ڈھانکنا چاہیے اپنے آپ کو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ اس نام سے پہچانی جائے, اچھے ناموں سے پہچانی جائے اور کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے. تو برقعے کا اصل مقصد ہے کہ چھیڑ چھاڑ نہ ہو, اور وہ ان عورت کی زینت کو چھپاتا ہے. زینت اس کا لباس ہے, زینت اس کے زیورات ہے, زینت اس کی خوبصورتی ہے. تو یہ لباس پردے کا مقصد, برقعے کا مقصد ہے عورت کی زینت کو چھپانا. لیکن افسوس ہم لوگ اس کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ برقع خود زینت بن گیا. آج لوگ اس خاتون کی طرف اس لیے دیکھتے جو برقع پہنتی کہ اس کے برقع دیکھنے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ بھائی نے سوال کیا, برقع وہ ہے جو اپنی زینت کو ڈھانکنے کے لیے پہنا جائے گا. تو اگر برقعے میں چمکیاں ہیں, چمک دمک ہے, لال پیلے اور اودے اور ہرے نیلے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کسی سماج میں کسی ایک مخصوص رنگ کا برقع پہنا جاتا ہے تو وہی پہننا چاہیے عمومی اعتبار سے. لیکن آج کل جس انداز سے پہنا جاتا ہے وہ خود ایک نمائش بن چکا ہے اور وہ خود ایک زینت بن چکا ہے. تو ایسے نقاب اور برقعے یاد رکھیں, شرعی اعتبار سے اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جس میں چمک دمک رونق اور اتنا چست ہو کہ وہ جسم کو چھلکائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برقعہ ایک چادر ہوتی تھی, چادر جس کو سر سے ڈال دیا جاتا تھا اور عورت ایک ہاتھ سے اندر سے اس کو پکڑتی تھی اور صرف آنکھ کا ایک حصہ کھلا رکھتی تھی تاکہ اتنا بھی پردہ ہو جائے, چونکہ دونوں چھپائیں گی تو گر جائیں گی, تو ایک ڈھانکتی تھی اور ایک آنکھ سے صرف نیچے ہو کر دیکھتی تھی. یہ اس کا نقاب اور پردہ تھا. لیکن شریعت نے بہرحال یہ چھوٹ دی کہ بس جسم ڈھک جائے مکمل طور سے تو اجازت ہے, لیکن اتنا چست پہننا کہ جسم چھلکے, یا جو ہے جسم کا جو ہے شکل اور صورت سمجھ میں آئے کہ جسم اعضا کیسے ہیں, دوسرا اس قسم کا پہننا کہ لوگ متوجہ ہوں اس کی طرف دیکھیں, تیسرا اس قسم کی چمکیاں اور ایسے وہ ڈالنا, یا اتنا باریک اور پتلا پہننا کہ اندر کا لباس دکھے, یاد رکھیے یہ درست نہیں ہوں گا. شریعت ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. اسی لیے میں اپنی بہنوں سے, ماؤں سے گزارش کروں گا کہ نقاب کے اصل مقصد کو وہ سمجھے اور اس کا صحیح فائدہ دنیا میں اٹھائے, انشاءاللہ آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوں گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے خواتین نے کیسے پردہ کیا؟ مائی عائشہ فرماتی ہیں، اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر، جب قرآن کی آیت پردے کے تعلق سے سورہ نور کی نازل ہوئی تو انصار کی کچھ عورتیں بازار میں نکلی ہوئی تھی جو خرید و فروخت کر رہی تھی، جب انہوں نے یہ آیت کو سنا تو اپنے گھر تک واپس بغیر پردے کے جانا پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جو دکانوں کے سامنے چادریں تھی ان کو پھاڑ کر اپنے سر پر ڈالا، تب وہ گھر پہنچی۔ کیا پردے کا معاملہ تھا؟ دیکھیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب کیسے میں جا سکتی ہوں گھر، یہ کیا۔ دوسرا جو یہ نہ کر سکی وہ دیواروں کو چٹکتے چٹکتے گھر پہنچی، تاکہ بھی سڑک میں چلیں گی تب وہ ہوں گا، تو دیواروں کو لگتے لگتے لگتے لگتے، چونکہ دیوار سے انسان چلیں گا تو کم دکھتا ہے، ایسے گھر کو اپنے پہنچی کہ اس کی زینت اب نہ دکھے، جو ہو گیا سو ہو گیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سے خاتون آئی اور کہا، اللہ کے رسول، میں مرغی کی مریض ہوں، مجھے مرغی کا دورہ ایپیلپسی، مرغی کا دورہ آتا، میں زمین پہ گر جاتی ہوں۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا مرغی ایپیلپسی جس کو ہے، وہ گر جاتا ہے اور ایسا کانپتا ہے جیسا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو چکا ہے، تھر تھر کرتا ہے، سردی ہو، اور سر کو ٹکرے لیتا ہے۔ ان کو وہ بیماری تھی، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بیماری ہے جس سے جب میں گرتی ہوں تو مجھے کچھ ہوش حواس نہیں رہتا اور میرا پردہ بھی کھل جاتا ہے، آپ دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اگر صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو کہا، اللہ کے رسول، میں صبر تو کر لوں گی، لیکن یہ دعا تو آپ ضرور کریں کہ جب میں مرغی میں بھی گروں، بیماری کی حالت میں بھی رہوں، تب بھی میرا نقاب اور برقع نہ کھلے۔ رسول اللہ نے یہ دعا کی اور وہ کہتی، اس کے بعد میں جب بھی مرغی کا دورہ آیا، کبھی میرا نقاب نہیں کھلا، میرا پردہ نہیں کھلا۔ جبکہ بے ہوشی کے عالم میں، مرغی کے دورے میں، پردے کے اللہ انشاءاللہ پوچھ نہیں کرے گا، چونکہ بے ہوشی کی قسم مرغی۔ لیکن اس حالت میں بھی وہ خاتون نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے لوگ جو ہے مجھے دیکھے، تو کہا کہ یہ دعا تو ضرور کرے۔ رسول اللہ نے اس کو وہ دعا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواتین آئی کو، اللہ کے رسول، ہم راستوں سے چلتی ہیں تو گندگی، غلاظت، پیشاب اور پیخانہ کبھی پڑا ہوا ہوتا ہے، اب جب ہمارے جو چادریں ہوتی ہے، جو برقعے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، چونکہ پورا پیر تو ڈھکتے ہیں، غلاظت لگ جاتی ہے، تو کیا ہم اس کو اوپر اٹھا لیں، اوپر کر لیں، جس طرح سے خواتین بارش آ رہی تو پیچھے سے آگے جمع کر کے پکڑ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، وہ انہوں نے پوچھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ غلاظت میں لڑتا ہے تو پھر دھول مٹی میں بھی لڑتا ہوں گا، تو کہاں، تو کہا، دھول مٹی اس چیز کو پاک کر دیں گی، میں تمہیں اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جہاد کے اندر جب خاتون جائے، اور جہاد میں عورتیں اس زمانے میں جاتی تاکہ جو صحابہ بیمار ہوتے، زخمی ہوتے، پانی پلانے کے لیے رہتی، تو تب چونکہ گھڑ سواری کرتی تھی صحابیات، تو اس معاملے میں شریعت نے اجازت دی کہ ٹخنے تک اٹھا سکتی ہے، بس ٹخنے تک نقاب اونچا رہ سکتا ہے، بس بس یہ اس کی لاسٹ لمٹ ہے، اس سے اوپر نہیں، ٹخنے تک اٹھانے کی جہاد میں، تاکہ جب گھوڑوں پر چڑھے تو اتنا تو اٹھ ہی جائیں گا، پیر جب اٹھائیں گے تو اجازت ہے کھلا رکھنے کی۔ تو پردہ یہ امت کی ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے دیا ہے، اس کو واقعی میں حفاظت سمجھا، مجبوری مت سمجھیے، خاندانی رواج مت سمجھیے، لاد دیا گیا مت سمجھیے، آپ کو باندھ دیا گیا مت سمجھیے، یہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ شریعت نے آپ کو یہ پہنا کے آزاد کر دیا، دنیا نے لبرلائزیشن کے نام سے عورتوں کی آزادی نسواں کے نام سے جو کھلواڑ کیا عورتوں کی عزت کے ساتھ، آپ سب جانتے ہیں، مجھے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے تعلق سے، کہ برابری کے نام پر عورتوں کا جو استحصال کیا گیا، جو استعمال کیا گیا، اور جو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ آپ جانتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چیز جس سے عورت کا کوئی تعلق نہیں، مرد کی انڈر ویئر کے ایڈ میں بھی وہ آتی ہے، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس طرح سے عورتوں کی آزادی کے نام پر ان کو استعمال کیا اس دنیا نے۔ شریعت نے آپ کو برقع دے کر آزاد کیا، آپ برقع پہن کر، آپ کو شرعی عذر کے تحت باہر جانے کی اجازت دی، برقع پہن کر آپ کو یہ آپ کی عزت کی حفاظت کی، برقعے میں آپ کو رکھ کر تمام کے تمام کو برابر کر دیا کہ کوئی مالدار اور کوئی غریب نہ پہچانا جائے، سب برقعے والی عورتیں ہیں، سب بہنیں ہیں بس مسلمان، کسی کی حیثیت پتہ نہیں چل رہی کون کیا ہے، کھلا لباس ہوتا تھا حیثیت پتہ چلتی تھی، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے، رنگت کی وجہ سے نہیں عزت کیا جا رہا، اس لیے کہ سب برقعے میں مسلمان عورتیں ہیں، یہ سب برابر ہے۔ اور اس سے افضل ایک خاتون جو آسٹریلین ریورٹ تھی، جس جو آسٹریلیا کی خاتون تھی، جس نے اسلام قبول کیا، جب اس سے پوچھا گیا، تم تو اس کی ایک پرانی تصویر بہرحال بتائی گئی تھی کہ وہ ایک ماڈل تھی، تم تو جو ہے اتنا کھلا رہنے کی عادی تھی، اور بیچز پر بکنیز میں رہنا، اور کبھی تو وہ بھی نہیں ہوتا، تم عادی تھی، تم نے اپنے آپ کو کیوں قید کر لیا اس برقعے کے اندر، وہ ماڈل تھی، ایک سپر ماڈل تھی، اسلام قبول کیا، برقعہ پہن لیا۔ تو اس نے کہا، اسلام نے مجھے عزت دی اور میرا برقعہ اعلان ہے دنیا کے لیے، میں سب کے لیے نہیں ہوں، میرا برقعہ اعلان ہے سب کے لیے، میں سب کے لیے تھوڑی ہوں، میں خاص ہوں، میں عام تھوڑی ہوں سب کے لیے، تو میرا برقع اعلان کرتا ہے دنیا کے لیے میں خاص ہوں اور میں سب کے لیے نہیں ہوں، میں بکاؤ نہیں ہوں تم لوگوں کے لیے، ٹھیک. دوسرا اس نے کہا میں جب برقع پہنتی ہوں تو میرے دین نے مجھے وہ وقار اور عزت دی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک مرد اگر داڑھی رکھے تب بھی شک ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، لیکن جب ایک خاتون برقع پہن کر نکلتی ہے تو یہ اعلان کرتی ہے، علمبردار ہوتی ہے، یہ اسلام کی ایمبیسیڈر ہوتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اس کی علمبردار ہوں کہ میں اسلام پر چلتی ہوں. تو دیکھیے برقع یہ ہے، تو برقعے کو جو ہے مذاق نہ کرے، اللہ کے لیے اس کا کھلواڑ نہ بنائے، اور یہ فیشن پرستی کے چکر میں جا کر اپنے نقاب اور برقعوں کو اس معیار پہ نہ لے جائے جو وجہ بن جائے آپ کی چھیڑ چھاڑ کی، جو وجہ بن جائے اور برائی کی، ٹھیک. تو بہرحال شریعت نے برقع عزت اور عورت کے تحفظ کے لیے دیا ہے، اس کو ہم شرعی دائرے اور حدود میں رہتے ہوئے اگر کریں تو انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہیں. خواتین کی طرف سے بہرحال ایک سوال آیا ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتی ہے، دعا یہ قرآن کے الفاظ میں ہوتی ہے تو پھر قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ قرآن کی دعائیں جب ہوتی ہے تو پھر قرآن پڑھ کر کیوں نہیں بخش سکتے، کیا میت کی جانب سے رمضان میں، اچھا کیا میت کی جانب میں رمضان میں غریبوں کو کھلایا جائے؟ دو سوال کیے انہوں نے. پہلی چیز یاد رکھیے، ہم شریعت کے ماتحت اور مکلف ہیں، شریعت نے جو کہا ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک. ہم عقلیں اس میں نہیں لڑاتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جب وضو کے اندر پیروں کا مسح کیا جائے تو مسح پیروں کے تلووں کا ہونا چاہیے، شریعت بولتی ہے اوپر سے مسح کرو، تو شریعت کا تعلق دماغ سے نہیں ہے. تو آپ کہیں گے جب قرآنی آیتوں کو پڑھ کر ہم دعا کر سکتے ہیں تو پھر قرآن کیوں نہیں بخش سکتے؟ دیکھیے دعا عبادت ہے، ادعا ہو عبادت، رسول فرما دعا عبادت ہے، دوسری بات میں فرما دعا ہو مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا کیسی کی جائے بتا دیا، ٹھیک ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ خود کے لیے، نہ صحاباؤں کو یہ تاکید کی، نہ صحابہ کے انتقال پہ کبھی قرآن پڑھا گیا، نہ تابعین نے کبھی قرآن پڑھا، نہ تبع تابعین نے کبھی قرآن کسی کو پڑھ کر بخشا جس طرح سے آج ہم بخش رہے ہیں. بلکہ آج کل تو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے طرف سے 500 قرآن پڑھ کے بخش دو، ٹھیک. کچھ بدنی عبادتیں ہیں جو ہم کرنے سے اپنے میت کو دے سکتے، کچھ بدنی عبادتیں بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے. پہلی بدنی عبادت جو میت کو آپ دے سکتے مرنے کے بعد بھی، وہ اگر اس کے نظر کے روزے باقی ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں. دوسرا اگر کوئی رمضان کے روزوں کی نیت ہو اور اس سے پہلے وہ مر جائے، اتنے سال کے روزے آپ میت کی طرف سے بعد رمضان رکھ سکتے ہیں. تیسرا میت کی اگر حج یا عمرے کی نیت ہو تو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. یہ بدنی عبادتیں ہیں تین جو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. اب نہیں چوتھی، قرآن ایک بدنی لیکن اس کا بتایا نہیں گیا ہے. اس کے علاوہ مالی عبادت آپ عبادت پہنچا سکتے، جیسا اس کے نام سے کچھ کر دیں، پانی کنواں اس طرح سے، یا پھر اس کے کیے گئے کام کو آگے بڑھا دے کار خیر اور نافع علم کو، اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن قرآن کے تعلق سے کبھی کسی صحابی نے انتقال پر پڑھ کر نہیں بخشا، تابعین نے کبھی اپنے والدین کے لیے نہیں کیا، تبع تابعین اور نسلوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، لہٰذا اس کا کرنا درست نہیں ہوں گا، ٹھیک. دوسرا سوال، کیا میت کی جانب سے رمضان میں غریبوں کو کھلانا جائز ہے؟ تو یاد رکھیے مالی اگر کوئی چیز آپ خرچ کرتے ہیں میت کے لیے تو علماء لکھتے ہیں اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، بالخصوص اولاد یہ کام کرے. اس لیے کہ مائی عائشہ فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملے گا اور اولاد انسان کی کمائی سے ہے، تو لہٰذا اولاد چونکہ کمائی ہے تو اولاد اگر کچھ خرچ کرے والدین کے لیے تو اس کا اجر ضرور ملے گا. اس کے لیے رمضان کی کوئی قید نہیں ہے، جمعرات کی کوئی قید نہیں ہے، جمعے کی کوئی قید نہیں ہے، پیر کی کوئی قید نہیں، جب چاہے آپ غریبوں کو کھلا سکتے ہیں. جی السلام. جی اچھا، بھائی نے ایک اخلاق کے تعلق سے میں نے کہا کہ ارے ترے سے نہیں بولنا چاہیے تو اس کا کیا معاملہ ہے، اللہ کو ہم جو تو بولتے ہیں. تو پہلے بات ایک بات جان لیجیے، عربی زبان کے اندر، عربی زبان میں ایک ہی صیغہ ہوتا ہے خطاب کرنے کے لیے، میں اور تو، انا اور انتا، میں اور تو، ٹھیک ہے، ایک ہی صیغہ ہے. اردو میں تین صیغے ہوتے ہیں مخاطبت کے لیے، آپ، تم اور تو، عربی میں نہیں ہے. لہٰذا اسی لیے قرآنی آیتوں اور جب احادیث کا تذکرہ میں بھی اپنی بات میں کرتا ہوں تو سے بولتا ہوں، چونکہ عربی کے لفظی ترجمہ تو ہی ہوں گا، عربی کے اندر ایک ہی صیغہ ہے تو اور میں، ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے اس کے اندر، اردو میں الگ الگ ہے، لیکن چونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں تو والا معاملہ نہیں ہے، یہاں تین الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، تو یہاں آپ سب سے اچھے الفاظ استعمال کریں گے، اس لیے کہ سب سے اچھی زبان بولیں گے آپ، یہ بھی اچھے اخلاق ہے۔ گو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ عربی میں وہ غلط معنی ہے تو کا، نہیں، وہ زبان کی نوعیت ہی ویسی ہے، اس میں وہی لفظ ہے، وہ زبان میں وہی معنی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے عربی اردو زبان میں تین الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بالخصوص اللہ کے لیے تو کا انہوں نے سوال کیا، تو عموماً ہم ایک دوسرے سے جب بات کریں گے تو آپ کہیں گے، زیادہ بہت زیادہ آپس میں کلوز ہیں تو تم تک رکھیے، تو کہنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ جہاں آپ تو سے بات کریں گے، چھوٹے بچے کو کیسے آپ سکھائیں گے کہ ہم آپس میں دوست ہیں، ہم تو سے کریں گے، تم نہیں کرنا بیٹا، آپ نہیں کرنا، نہیں، اس کو آپ سکھائیے بیٹا جو ہے آپ ہی بولیے، اور بچوں کے سامنے تو بالخصوص آپ کسی کو تو بھی بولتے تو آپ بولیے، تاکہ بچے آپ سیکھیں گے، ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے ہیں، اور اگر ماں کہے میں کرتی ہوں میں جاتی ہوں تو بچے بولتے میں کرتی ہوں اور میں جاتی ہوں، تو بیچاری مائیں بچوں کو سکھانے کے لڑکوں کو لڑکے کی زبان میں بولتی ہے میں جاتا ہوں میں کرتا ہوں، تو بچے اتنا اثر لیتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا آپ جو ہے آپ سے بات کریں۔ دوسرا کہ اللہ کو کیوں تو کہتے ہیں، تو یاد رکھیے تو کے اندر جو ہے ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس صیغے کے اندر آپ میں کئی لوگ آ سکتے ہیں نا، اے اللہ آپ تو مور دین ون کا تصور، ایک سے زیادہ کا تصور ہو سکتا ہے، تو میں ایک ہی تصور آتا ہے، کبھی بھی واحد کا تصور آتا ہے، ایک ہونے کا، اسی لیے اللہ کے تعلق سے جب بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں، تاکہ ایک سے زیادہ کا تصور نہ آئے ذہن کے اندر، آپ کے اندر آپ لوگ تو زیادہ ہوگا ایک سے، آپ ایک کو بھی ہوتا زیادہ کو بھی ہوتا، تو کے اندر ایک ہی ہوتا، وہ خاص جس کو بولا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ کے لیے اردو میں تو کا لفظ استعمال کرتے، تاکہ ایک سے زیادہ کا تصور نہ آئے ذہن میں۔ اسماعیل بھائی کے لیے چیلی پورے والے کوئی خواتین انتظار کر رہی، اسماعیل بھائی کسی نے ایک سوال کیا، اگر کوئی انسان گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آتا ہو اور باہر والے لوگوں کے ساتھ اخلاق و آداب سے پیش آئے تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا، یہ عام مسئلہ ہے، جب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو اور تم اور ارے اور ترے اور یہ اور وہ اور بد اخلاقی اور ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا چلتا ہے، لیکن جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگوں کو جھک جھک کر آداب سلام، بچوں سے ملتا ہوں تو بیٹا آپ کیسے ہیں، گھر میں لوگ کیسے ہیں، لیکن اپنے بچوں سے جب بات کرتا ہوں کیسا ہے تو، کہاں تھا تو دن بھر سے، دکھ رہا نہیں تھا، فلاں ہے نا، یہ سلوک ہے ہمارا، حتیٰ کہ والدین کا معاملہ اور والد کا معاملہ تو ایسا عجیب ہو گیا، ٹھیک ہے والد کما کر لاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ یہ سوچیے کہ اولاد آپ کے لیے ثواب جاری ہے، اس کی تربیت بھی آپ کے پیچھے ہے والد آگے کھانے کے لیے، تو ہمارے معاشرے میں جب والدین یا والد بالخصوص کھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بلی کھانا کھا رہی ہے، مان لو آپ کو بلی کھاتے ہوئے چھیڑ نہیں سکتے، آپ اس کو پالی بلی کو بھی کھاتے ہوئے ہاتھ لگائی تو پنجہ مارتی ہے آپ کو، تو بچے بولتے والد کھانا کھا رہے نا، ان کا معاملہ بلی جیسا، ان کو کچھ بولے کہ یہ اپنے اوپر دوڑیں گی، ایسا مت کیجیے، پیار محبت شفقت یہ معاملہ بالکل اس کو عام کیجیے، ٹھیک۔ اب کیا ہوتا ہے عموماً انسان گھر والوں کے ساتھ وہ سلوک باہر ہو، کسی کی بیوی اہلیہ مل گئی، کیسے ہیں بھابھی آپ، کیا چل رہا بھابھی آپ کا، بھائی صاحب تو آج کل دکھ رہے ہی نہیں، یہ اس سے اپنی بیوی سے بات کر رہے، کہاں تھے تم، کیوں کر رہی، بہت ہوشیار ہو گئی کیا، ارے توری دوسروں کی بیوی سے ایسا، اب وہ عورت جو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے بولتی ہے یار دیکھو اس کی بیوی سے کیسی بات کر رہا، دیکھو میرے سے کیسی بات کر رہا، خود کی والدہ ہے، بیٹے کہاں گئے تھے، گئے ہوں گے ہم کہیں بھی، کر رہے ہوں گے ہم کچھ بھی، کھاتے ہوں گے ہم کچھ، تو آپ کو کیا کرنے کا، اب کوئی دوسری والدہ کسی کی دوست کی والدہ آ رہی، بیٹے کہاں تھے، نہیں خالہ جان ہم تو یہ کر رہے تھے، آپا جان فلاں تھے، چاچی جان یہ، مامی جان یہ، تو تائی جان ایسا کر رہے تھے، تو یہ ڈوئل نیچر ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنوں کو عزت نہیں دے کے دوسروں کو دینا چاہتے، اس سے آپ کو اپنوں سے عزت نہیں ملیں گی کبھی بھی، کبھی نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے آدمی کے تعلق سے میں کہوں گا یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اور میں نہیں کہوں گا، آئیے اللہ کے رسول کی حدیث سنا، دو حدیثیں سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، تم میں وہ انسان اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، کیا فرمایا، تم میں وہ انسان اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور ان میں بھی سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، کیا فرمایا، تم میں اچھا انسان وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور اس میں بھی سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں اپنے بیویوں کے معاملے میں، سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے لوگ دوسروں سے جھک کے ملتے ہیں گھر والوں کو ٹائٹ مارتے ہیں، اور سب سے زیادہ کسی پہ غصہ اترتا ہے تو وہ بیچاری بیوی رہتی گھر کے اندر، باس کا غصہ اس پر، بازو کسی نے جو ہے ٹچ مار کے چلے گاڑی کو اس کا غصہ اس پر، بل زیادہ آ گیا تو غصہ اس پر، پیپر گیلا ہو گیا تو غصہ اس پر، نقصان ہوا تو غصہ اس پر، فائدہ ہو سب اس پہ اترتا بیچاری پر. تو کیا کہتے رسول اللہ نے، اچھے وہ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو اپنے بچے کے ساتھ اچھا ہے وہ اچھا بنے گا اس کے ساتھ، دوسروں کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہے، اور ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں اس معاملے میں، چونکہ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. سمجھ رہے اب بات؟ تو یہاں بتا دیا رسول اللہ نے اچھے انسان کی پہچان یہ ہے، گھر والوں سے بنسبت دوسروں کے زیادہ اچھا. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو بولے کیسے ہے، کیا باہر جا کے بولے ارے تو رہے، اس لیے کہ اب میرے کو معلوم ہو گیا حدیث میں گھر والوں کے ساتھ اچھا. نہیں نہیں، مانا یہ باہر تو اچھا انسان رہتا ہی ہے، جہاں کوتاہی ہوتی ہے وہ گھر والوں کے ساتھ ہے. تو لہٰذا کہہ دیا اچھا ہوا ہے جو ان کے ساتھ رہے. تو لہٰذا میں کہوں گا ایسا شخص اچھا نہیں ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے اور دوسروں سے اچھی بات کرتا ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ 786 کا مطلب کیا ہے، تو بہرحال میرے لیے بھی بہت مشکل ہے لیکن بتا دیتا ہوں، 786 کیا بتاؤں اس سے زیادہ میں، 786 کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، اس کا دیکھیے 786 کا جو ہے کئی معنی ہوتے ہیں. لوگ ایک سسٹم ہوتا ہے ابجد بول کر، عربی میں ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ دور جہالت کا طریقہ ہے، اسلام آنے کے بعد یہ طریقہ نہیں تھا. یاد رکھیے، دور جہالت میں عرب لوگ جو ہے عربی کے جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے کچھ نمبر دیتے تھے، کچھ گنتی لگاتے تھے، جیسے الف ہزار، با فلاں فلاں، گنتی لگاتے، ان گنتیوں کو جمع کر کے فال کھولا کرتے تھے. کہ مثال طور پہ آپ کا نام کیا، فیض، فا یہ زواد، اب اس کو لے کر وہ لیتے فا کا نمبر 60، یہ کا فلاں اور زواد کا یہ، ان تینوں کو ملا کے کچھ تو بھی نکال کے کیلکولیشن کرتے، فال کھولنا بولتے. پھر وہ چٹھیوں کو موڑ دیتے ایسا، پھر بولتے لکھو آپ کو ایک نمبر، اگر یہ دونوں مل گئے تو تمہارا کام ہو جائے گا، یہ فال بولتے ہیں اس کو. تو یہ ابجد طریقہ تھا، شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا. یاد رکھے، شریعت ایسے کوئی فال کو نہیں مانتا ہے. اب لوگوں نے ابجد طریقے سے یہ نکالا کہ 786 کا معنی بسم اللہ الرحمن ہوتا ہے، لیکن 786 کا معنی صرف بسم اللہ نہیں ہوتا، یہ بات تو طے ہے. بسم اللہ کا معنی بسم اللہ ہوتا ہے یہ بات ہے، 786 کا معنی صرف بسم اللہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ 786، یہ بھی ہے ہندو دھرم کے اندر بھی 786 کی بڑی عقیدت ہے، مانو آپ، اس کو بھی بڑا رسپیکٹ دیا جاتا ہے. اس لیے کہ 786 کا معنی بولتے ہری اوم یا ہرے کرشنا، اس طرح سے لکھتے بھی ہو 786، اوم 786 اور فلاں. آپ دیکھیں ان کے پاس بڑا تقدس ہے اس نمبر کا ان کے مذہب میں. تو 786 کا معنی بسم اللہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا معنی صرف بسم اللہ نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا قرآن نہیں پڑھا، یا کبھی یہ نہیں کہا 786 کھانا شروع، 786 گاڑی چلا رہے، 786 اونٹ پہ بیٹھ گئے، نہیں کیا. 786 بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دین اور شریعت میں ایک بدعت ہے. اگر واقعی میں 786 کا معنی بسم اللہ ہوتا ہے تو ایک رات میں ہم 1000 رکعت نماز تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. چلو 786 بولے تو بسم اللہ، 2586 بولے تو سورہ فاتحہ، 1000 بولے سورہ اخلاص، 786، 2586، 515، پھر اللہ اکبر کے لیے بھی کچھ، 72، 73، 74، 76، پھر سجدے میں چلے گئے 21، پھر سجدے چھوٹے 22، پھر کتنی شارٹ نماز ہو جائیں گی نا، آسان نیومریکل نماز ہوں گی ایسی نماز نہیں. تو پھر 786 کیسا بسم اللہ ہو سکتا ہے جب نماز نہیں ہو سکتی اس کے اندر. تو 786 ہو سکتا ہے بسم اللہ ہو، لیکن وہ صرف بسم اللہ نہیں ہے، اس کے پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے جو شخص قرآن پڑھے ہر حرف پہ 10 نے کیا، 786 پہ کوئی نے کیا نہیں ہے. کہاں حدیث میں آیا؟ نہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو تبدیل کیا نمبروں کے اندر، 110، 92، 786. کالج لائف میں جو ہم تھے، کالج کی زندگی میں، تو کچھ بچے ہوتے 786/92، تو جب بھی میرے کو ایسا کوئی لکھا ہوا دکھتا تو میں لے کے کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کر کے 786 کو 92 سے ڈیوائڈ از اکول ٹو کر کے جواب لکھ دیتا تھا وہاں. تو یہ کیا، یہ تو میں نے کہا تم نے لکھا تھا 786/92، تو میرے کو لگا تم کو ضرب کرنا، تقسیم کرنا نہیں آیا، میں نے تقسیم کیلکولیٹر سے کر از اکول ٹو لکھ دیتا تھا میں آگے، برابر ہوا اس کے. بولتے نہیں نہیں یہ تو بسم اللہ ہے. تو میں نے اچھا ٹھیک ہے، نماز میں پڑھتے ہوئے ایسا بسم اللہ تو کہا نہیں، وہ تو جائز نہیں، تو پھر یہاں کیسا جائز ہوں گے جب نماز میں جائز نہیں. تو کیا قرآن ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو سورہ بقرہ اللہ کیوں نازل کیا خاموخا، اتنے 3 پاروں پہ مشتمل سورہ، ہم کو کہہ دیتا ہے 1,00,000، 2,00,000، 586, 786, 800, 900 کیا ہے سورہ بقرہ، پھر کیا پڑھنا ہے سورہ آل عمران، یہ 2 منٹ کی بات ہے، چلو کیا ہے 5,608 بڑا ہو گیا سورہ بقرہ، ہے نا. اور تراویح کے لیے ایک مہینہ کیوں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، ایک ہی وقت میں 8 یا 20 رکعت میں پوری ختم کر دو اس کو کھڑ رہے کے، پورے نمبر پڑھتے جاؤ ایک کے بعد ایک، جو ثواب ملیں گا نہیں، گناہ ملیں گا. کہ شریعت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی تو پورے سورے پڑھے، صحابہ تو پورے سورے پڑھے، ان کی زندگی میں کوئی نمبر نہیں آئے، تم کون ہوتے اس کو تبدیل کرنے والے؟ اور 786 بہرحال 7, 8 اور 6 ہوتا ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم اس کے اور کیا کیا معنی لوگ لیتے ہیں شریعت میں، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں. کسی عمیر کے لیے اقرا اسکول کے پاس جو رہتے ہیں ان کے بھائی انتظار کرے، عمیر اقرا اسکول کے پاس جو رہتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے، میت نے اگر حج کی نظر نیت نابی کی ہو اور اولاد پوتے نے ان سے ان کے نام سے حج عمرہ کیا ہو تو کیا ثواب پورا حج کا ثواب، کیا انہیں پورے حج کا ثواب ملے گا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اگر میت نے نظر نہ، نظر کا معنی ہوتا ہے منت، منت کو نظر بولتے عربی زبان میں، نظر منت اگر نابی کی ہو تو انہوں نے کہا نیت. دیکھیے نیت تو ہر مومن کی ہے، مجھے بتائیے ایسا کوئی مسلمان اس مجمع میں ہو یا کہیں آپ نے دیکھا ہو جس کی نیت نہ ہو کہ میں کوئی پیسہ ملے اور میں حج کو جاؤں؟ حالات نہیں ہے، مجبوری ہے، پیسہ نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نیت تو میری اور آپ کی سب کی ہے، لوگ فوٹو دیکھ کر تصور کرتے کاش کہ میں چلا جاؤں، ہے نا؟ تو نیت تو میری اور آپ کی سب کی ہے، نظر الگ چیز ہے. تو اگر کسی نے نظر مانی ہو نہ مانی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نیت تو سب کی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، ہر مومن کی نیت ہے، ارکان میں سے ایک ہے توحید، روزہ، نماز، روزہ، زکات اور حج. ظاہر سی بات ہے ہر مومن کی نیت ہوتی ہے، لہٰذا اگر اس نیت کے تحت اس کی تھی اور نیت کا اظہار نہ بھی کرے وہ تو اس کی نیت تھی، میں مانتا ہوں ہر مسلمان کی نیت ہوتی ہے، وہ بولے نہ بھی تو. اب مثال کے طور پر باپ ہے جسے بیٹیوں کا بوجھ ہے، بچوں کی تعلیم ہے، اب وہ کیا بچوں کو بولے میری نیت ہے کہ میں حج کو جاؤں؟ وہ بولتا جانے دو ان کا ہو جائے گا، اللہ دیں گا تو میں کروں گا. بچوں سے بھی تاکید گزارش ہے کہ بچے اگر اپنے والدین کو دیکھے کہ انہوں نے آپ کی پڑھائی لکھائی تعلیم میں خوب خرچ کیا ہے، آپ کوشش کریں جب کمائیں تو ان کو حج کو پہلے بھیج دیں، اس لیے کہ اگر وہ چاہتے تو حج کو جا کے آ سکتے لیکن تمہارے لیے انہوں نے یہ سب کیا، کوشش کریں ان کو بھیج دیں. نیت تو سب کی ہوتی ہے، تو نظر مانی ہے تو پورا کرنا ضروری ہے. تو اگر نظر مانی ہو انتقال کر گئے تو پھر تو واجب ہوا، اور نظر نہ مانی ہو تو نیت ہوتی ہے، لہٰذا آپ ان کے نام سے کر لیں، ان شاء اللہ ان کو پورا اس کا اجر ملے گا. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک سوال کیا کہ کیا غیر مسلم اور مسلمان، ہندو اور مسلمان، کیا ایک ڈبے میں کھائے تو یہ حرام ہے؟ یاد رکھیے نہیں، کوئی حرام نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، ایک ہندو اور ایک مسلمان ایک ڈبے میں کھا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کھانا جو کھا رہے ہوں وہ چیز حلال ہو، تو بہرحال آپ بالکل کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی خباط اور ممانعت نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ وجہ بنے اسی بہانے سے وہ اسلام کے قریب ہو جائے، اور ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں صحابہ نے غیر مسلموں کے ساتھ کھانا خود کھایا، ان کو بٹھایا، اپنے ساتھ کھلاتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں. کسی نے سوال کیا، اگر کوئی شخص جو بری نیت سے اخلاق، بری نیت سے، اچھا ایک شخص ہے جو بری نیت سے اخلاق سے ملتا ہے تو کیا اس کو عذاب ہوگا؟ مطلب ایک شخص ہے جس کی نیت بری ہے لیکن ملتا اخلاق سے ہے، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے. شریعت یہ چاہتی ہے جو آپ کا باطن ہو وہی آپ کا ظاہر ہو، جو اندر ہو وہی باہر ہو، سوائے چند حالات میں، جب آپ مجبور ہو تو آپ دل میں الگ رکھ سکتے، ظاہر الگ کر سکتے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گزرنے لگا، ماں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول نے کہا یہ تمہاری قوم کا سب سے بدترین انسان ہے، لیکن جب باہر گئے تو اسے سلام کلام کیا، بات چیت کی. ماں عائشہ نے کہا آپ تو بڑا کہہ رہے تھے یہ میری قوم کا بڑا برا آدمی ہے، لیکن ملے تو ایسا ملے اس سے بالکل ایک دم ادب، اس سے تو بڑا وہ ہے. ٹھیک، تو یہاں اس روایت سے پتا چلا اس لیے کہ وہ برا آدمی تھا، اگر اس سے خیر خواہی نہ کرتے تو اس کے شر سے محفوظ بھی نہیں رہ پاتے. تو یہاں بحالات مجبوری رسول اللہ نے اس کا اچھا سلوک کیا، لیکن برا تھا، لیکن اگر اس کے شر کو ہم اگر اس کو برا کہتے اس کے شر سے زیادہ نقصان ہوتا. آپ خاموش رہے، کہا یہ برا ہے لیکن اس سے ملا، آپ نے اچھے سے ملاقات کی. تو آپ کو یہ بات بہرحال عام طور سے اگر کوئی ایک انسان عام طور سے عام زندگی میں یہ کرتا ہے کہ ہر کسی سے گندی بری نیت رکھ کر ملتا ہے اچھے سے، تو پھر تو یاد رکھیے اس کو اجر نہیں ملے گا. اچھے اخلاق کا اجر تب ملے گا جب اچھی نیت ہو اس کے پیچھے، اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال نیت سے ہے. تو لہٰذا جب اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو میں کہوں گا نیت بھی اچھی رکھی انشاءاللہ عزیز اجر و ثواب دگنا ہو جائے گا، سوائے اس کے جہاں مجبور کر دیے جائیں۔ کچھ جگہ ہوتا ہے انسان ماتحت رہتا اور مجبور رہتا ہے برے لوگوں کے، وہاں مجبوراً اس کو اخلاق بتانا پڑتے ہیں، وہ ایک الگ شکل ہے، عام حالت میں آپ ایسا نہ کریں۔ جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، پچھلے سال بھی آیا تھا، میں نے تفصیلی جواب دیا تھا، سنت کی اہمیت وہ عنوان تھا، اگر کوئی میرا عنوان دیکھے تو میں تفصیل جواب پھر مختصر سا آپ کو دے دیتا ہوں۔ بھائی نے سوال یہ کیا کہ اتنی رات میں ماں بہنیں ہمارے باہر آ رہی ہیں تو اس معاملے میں ان کو تھوڑا اعتراض ہے، اس کا کیا حل ہے؟ پہلی چیز دیکھیے، یہ بات درس سے پہلے بھی ہم نے اعلان کی تھی، اس سے پہلے بھی جو اتوار کے ہمارے دروس عام دنوں میں چلتے ہیں ہر سنڈے 10:30 سے 11:30 ہمارے مرکز پہ سینٹر پر، ہم نے اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے تو عورتیں محرم کے ساتھ آئیں، جو عورتیں کہیں جاتی ہی نہیں اپنے گھر سے باہر وہ یہاں بھی نہ آئیں، ٹھیک ہے، چونکہ اگر کسی کی عادت ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، بہت اچھی عادت ہے عورتوں کی، وہ گھر میں ہی رہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عورتیں گھر سے باہر ہی نہ نکلے رات کے اندر، یہ درست نہیں کوئی کام کو، تو میرا ان سے یہ سوال ہے، کیا ہماری ماں بہنیں مغرب کے بعد خرید و فروخت کو بازاروں میں نہیں، وہاں جا کے کیوں نہیں روکتے ہیں آپ ان لوگوں کو؟ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ابھی خرید و فروخت کے لیے باہر پھر رہی ہیں، وہاں کبھی آبجیکشن نہیں لیا گیا، خود میں اپنی بیوی کو بٹھا کے آدھی رات کو جو ہے مینا بازار گھماتا تھا، پچھلے سال تک چلتا تھا، ابھی نہیں چل رہا ہے کچھ سالوں سے، وہاں لے جا رہا ہوں، وہ جانا ان کا حرام اور غلط نہیں تھا، خود اپنے بیویوں کو اور بچیوں کو، بچیاں صبح صبح فجر سے پہلے ٹیوشن جاتی ہے، میں نے دیکھا 6 بجے فجر کی اذان ہوتی، 5 بجے ٹیوشن کے لیے نکلتی ہے، کیا وہ ان کے لیے جائز اور حلال ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اکیلے ایک شہر سے نکل کے دوسرے شہر جا کے سفر کر کے اکیلے یہاں سے دلی جا رہے تعلیم کے لیے، جبکہ اصول فرم بغیر محرم کے نہیں جا سکتے، کیا وہ ان کا درست ہے؟ تو اس کے لیے کئی چیزیں ہیں آپ کو تمام دیکھنا پڑیں گی۔ اگر اس ماحول اور معاشرے میں عورتیں رات میں نکل سکتی ہیں اور نکل رہی ہیں اور اس سے کچھ ہم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کچھ دینی تعلیم کو دینی بات بتا دے جس سے ان کی زندگی میں اصلاح ہو جائے، تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ترغیب نہیں دی ہم نے، ہم نے ہمیشہ اعلان کیا کہ عورتیں بغیر محرم کی یہاں نہ ہیں، پہلی چیز بھائی 2-5 عورتیں ملے چلو اپن گروپ، نہیں مت آئیے، اس لیے کہ رات میں آپ نکل رہی محرم کا ہونا ضروری ہے، اور شرعی علم کے حاصل کرنے کے لیے عورتیں گھر سے باہر رات میں جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہرحال کوئی قباحت اور کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں اور گھومنے پھرنے راتوں میں جاتے ہیں، اکیلی عورتیں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہی اور اس قسم کی وہ چیزیں کرتی ہیں، تو ہم نے یہ شرط لگائی تھی محرم کے ساتھ آئے، اور محرم کے ساتھ اگر آتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیوں آئے سنیں اور یہاں سے جائے، بہرحال اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، میت کی طرف سے جو روزے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں بنا کسی عذر کے، یعنی فرض روزے رکھنے کا وہ عادی نہیں ہے، کیا ایسے شخص کی اولاد کو بھی روزے رکھنے ہوں گے، اور وہ روزے کون سے مہینے میں رکھے جائیں؟ یاد رکھیے میں نے کیا کہا، آپ نے سنا ہوں گا، وہ روزے جو میت 1 سال کے چھوڑ گیا ہو، صرف اس سال نیت تھی کسی کے والد بھائی بہن کی اور انتقال کر گیا اس سے پہلے، تو وہ روزے صرف زندگی بھر کے نہیں، وہ یا نظر کے روزے، منت کے روزے جو مانگی ہو اللہ سے، وہ بھی غیر اللہ سے نہیں، اللہ سے، تو بس یہ پورے کر سکتے ہیں، زندگی بھر کے نہیں، نہیں تو ایسا ہوں گا تو جو ہے لوگ تو بس دوسروں کہیں گے میں تو مر کے جا رہا ہوں، میرے 50 سال کے روزے رکھ لوں، نہیں نہیں نہیں، 1 سال کے روزے یا نظر کے روزے، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، ہم اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیسے کریں، اس کا سنت طریقہ بتائیے۔ تو یاد رکھیے مردوں کے لیے دعا میں سمجھتا ہوں بڑی آسان ہے، اور عربی اگر نہ بھی معلوم ہو اللہ ان کی مغفرت کرے، رسول اللہ ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ اللہ مغفرت کرے، رحم کرے، جنت میں اعلیٰ مقامات دے، تو یہ بھی درج آپ کر سکتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کر، ان کے گناہوں کو معاف کر، اور جو ہے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، ہمیں جنت میں ملا، ہمیں، اس طرح سے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، عربی نہ بھی آتی ہو جو زبان آپ جانتے ہو اس زبان میں انشاءاللہ آپ دعا کیجئے، اللہ ضرور انشاءاللہ دعاؤں کو سنے گا۔ بہر بھائی نے ایک سوال کیا، ہم گزارش کریں گے کہ عنوان سے متعلق ہو تو زیادہ بہتر ہے، پھر بھی جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ کے دور میں تو 8 رکعت تراویح ہوتی تھی اور 20 رکعت تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، تو لہٰذا چونکہ انہوں نے ایک نیا کام کیا تو یہ بدعت ہوئی، اس کا میں کیا جواب دوں؟ تو پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدعت کے کوئی بھی لفظ کے معنی الگ الگ مقامات پر الگ الگ جگہوں میں بدلتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک لفظ کہوں کرنٹ، تو جو الیکٹریشن ہے وہ سوچتا ہے پروٹونس اور نیوٹرونس کا کسی جگہ بھاگنا کرنٹ. جو لوگ بینک میں ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کرنٹ اکاؤنٹ. جو لوگ سمندری علم رکھتے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے ہائی ٹائڈز اینڈ لو ٹائڈز، بولتے اوشنک کرنٹس، ہائی ٹائڈز اینڈ لو ٹائڈز. تو ہر لفظ کا اصطلاحات میں ٹرمینالوجی میں جانے کے بعد معنی بدلتا جاتا ہے. بدعت کا لغت کا معنی ڈکشنری میننگ ہوتا ہے نئی چیز، شریعت میں معنی ہوتا ہے دین میں نئی چیز. تو نئی چیز کرنا شریعت میں جائز ہے، دین میں نئی چیز کرنا یہ حرام ہے. تو عمر ابن خطاب کے تعلق سے جو قول آتا ہے کہ انہوں نے چونکہ 20 رکعت شروع کی تو انہوں نے بدعت کی، تو یہ بدعت لغت کے معنی میں نئی چیز ہے، شرعی معنی میں بدعت نہیں ہے. صحابہ نے شرعی معنوں میں کبھی بدعت نہیں کی، جس کو حرام شرعی معنوں میں بدعت حرام ہے یاد رکھیں، وہ بدعت کبھی نہیں کی نئی چیز. جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عمر ابن خطاب نے کہا اے ابوبکر قرآن کو ایک مصحف کی شکل دے دو، کتاب کی شکل دو، جب وہ کتاب کی شکل دیا گیا قرآن، تو ابوبکر صدیق نے کہا یہ اچھی بدعت ہے. تو یہ بدعت شرعی اعتبار سے اچھی بدعت نہیں ہے، یہ بدعت جو انہوں نے کہا یہ لغت کے اعتبار سے کہا، ایک نیا کام تم نے کیا. شریعت شرعی اعتبار سے کسی صحابہ نے بدعت نہیں کی جو کہ حرام ہوتی، یاد رکھ ٹھیک. تو وہ اس معنی میں ہے، نہ کہ اس معنی میں آپ کہیں کہ عمر ابن خطاب بدعت ہے، نعوذ باللہ. ایسا بولنا صحابہ کا سوچنا بھی غلط ہے، ایسے سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے ایک دوسرے سے، اس سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوتے صحابہ کے تعلق سے ٹھیک ہے. تو وہ بدعت نہیں کر سکتے. جو بدعت کا لفظ آیا ہے وہ اصطلاح وہ ہے ڈکشنری میننگ ہے، اس کا معنی ہے ایک نئی چیز کر دی عمر نے، نہ کہ اس معنی میں کہ وہ حرام چیز کی جو شریعت نے منع ہے. چل ہم اور دو سوال لیں گے اور پھر ختم کریں گے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ گھل مل جانا، ملوث ہو جانا، گھل مل جانا ہو جانا چاہیے، لیکن اگر بات کسی کی غیبت یا برائی سے شروع ہو تو کیا خاموش رہنا بہتر ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا. اب گھل مل جانے کا معنی کیا ہے پہلے بہرحال وہ بھی سمجھ لیں. آج کے معاشرے میں تھوڑی مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے ان کو بے خوب بھی سمجھتے ہیں. ایک بار یوں ہوا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا آپ دعوتوں میں ایک دوسرے کو سلام کرتی ہیں عورتیں؟ تو کہا دعوتوں میں ہم سلام علام نہیں کرتے کسی کو. ہاں عورتیں دعوتوں میں ایک دوسرے سلام نہیں کرتی؟ نہیں نہیں نہیں ہم سلام علام نہیں کرتے کوئی. نہیں کیوں؟ ارے بہت مصیبت رہتی بولے. مجھے لگا کوئی اور مصیبت کی بات کر رہے. نہیں ایسا نہیں کو مسئلہ. نہیں نہیں بہت مسئلے رہتے بولے اور سلام کرنا بہت مسئلہ رہتا. میں نے کہا نہیں ویسا نہیں آپ کرو اچھی. نہیں یہ عورتیں غلط سمجھتی ہیں، وہ سمجھ سلام کرے تو سمجھتے کچھ مفاد ہے کچھ چاہیے. میں نے کہا نہیں کرو آپ جاؤ. کہا ٹھیک ہے آپ ایک دعوت میں کر کے آتے ہیں، چلو نتیجہ بتاؤ. اب ہوا یوں کہ انہوں نے پریکٹس شروع کی، جا کے سلام کر رہے. اب جب سلام کی کسی، اب گھلنے ملنے کے لیے سب سے پہلے مومن کیا کرے گا؟ سلام. اب سلام کی تو کوئی خاتون بڑی ادھراؤ ہم کو پہچانتے نہیں، سلام کر کے پھر تو کیا پہچانا لوگ؟ انجان لوگوں کو سلام نہیں کرتے شریعت میں؟ کسی کو سلام کیا، سلام کیا ادھر آؤ، بیٹے کا رسم ہو گیا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ بیٹے کا رسم ہو گیا ہمارے. تو یہ حالت ہے قوم کی کہ مفاد پرستی ہر چیز کے اندر، سلام بھی بالکل کو مقصد کے تحت، اور ہوتا بھی ہوئے کوئی آدمی زیادہ سلام کرتے لوگ بولتے آپ ادھار مانگنے آتا ہی اب تو سلام کر رہا ہے اب، ہے نا؟ ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. اب ملوث ہونے میں جو گھل ملنے کی جو بات کر رہا تھا اس کا معنی کیا میں بتا دوں آپ. اگر کوئی محفل اور مجلس میں غیبت اور چغلی اور برائی سے کوئی چیز شروع ہوئی تو بالکل مت، اجتناب کیجیے، اللہ اس کا اجر دے آپ کو پھر کہ آپ نے ایسی مجلس سے دور رہنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ مکمل چھوڑ دیں. آپ ان کی اصلاح کے لیے بھی داخل ہو سکتے ہیں ان کے اندر، اصلاح کی سدھار آ جائے ان عورتوں میں ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب وہ برائی کرے تو تھوڑا دور رہیے آپ ان سے، جب برائی کر چکے اور عام باتیں کرے پھر آپ داخل ہو، اور دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً موقع پا کر ان کے سامنے سورہ نور کی وہ آیتیں رکھ دے جس میں، سورہ حجرات کی وہ آیت رکھ جس میں غیبت کی برائی بتائی گئی ہے، پھر ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کی اصلاح دھیرے دھیرے دھیرے. ایک دم نہیں کہ آپ جائیں گے بولیں گے حرام کام ہو رہا تمہارا بس فلاں، وہ بولیں گے جاؤ بہت بہت علامہ دکھ رہے تم جاؤ، تم مت بیٹھو ہمارے بیچ میں، ہم کو بات کرنے دو. نہیں، تھوڑا دور رہ کر جب ان کی برائی ہو گئی پھر خاموشی سے بیٹھیے کیا بات چل رہی تھی، اس کے بدلے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں، دینداری کا کچھ ہو سکتا ہے، قرآن کی معلومات کچھ بتائیے ان کو، الٹرنیٹ دیجیے، پھر سمجھائیے کہ غیبت کرنا بری بات ہے اچھی بات نہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں مانتی ہے تو بہرحال بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے گھلے ملنا، انشاءاللہ خاموش رہنا انشاءاللہ آپ کو یہاں اجر دیں گا. لیکن عمومی حالت میں، عام حالت میں لوگوں سے گھلنا ملنا اور بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. جی جی بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایس ایم ایس تو تھا. ایک دوسرا بھی کل کسی نے مجھے دیا تھا, میں دونوں کا اضالہ کر دیتا ہوں ایک ساتھ. پہلی چیز یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا تھا کہ قرآن آیت ایک دوسرے کو مت بھیجا کرو اس لیے کہ یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ قرآن کو ہاتھ سے مٹائیں گے. چلیے اگر اس بات کو سب سے پہلے تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں یہ حدیث ضرور ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا, مٹائیں گے بول کر نہیں, اٹھا لیا جائے گا. رسول اللہ سے پوچھا گا کیسے, تو کہا مصحف میں سے غائب ہو جائیں گا, کتابوں میں سے اچانک مٹ جائیں گے راتوں رات. وہ ایک الگ شکل ہے, مٹانے کا نہیں لفظ ہے, مٹ جائیں گا ہے وہ, قیامت کی نشانیاں بہرا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گا, تو میں نے کہا اچھا ڈیلیٹ ہو جائیں گا, تو ہاں ڈیلیٹ ہو جائیں گا. تو آپ ایک کام کیجیے, آپ مدرسے میں جائیے سب سے پہلے, اور ایک 2-5 ہزار بورڈ لے کے خرید کر دیجیے مدرسے والے. انہوں نے کہا کیوں, اب دیکھ مدرسے والے بورڈ پہ لکھتے بچوں کو سکھا رہے الحمد للہ رب العالمین, اب پورا بھر دیے بورڈ, اب اس کو مٹا نہیں سکتے نا بولنا, اب بورڈ بازو رکھیں گے اور آپ کا بورڈ لگا دیں گے بولنا لیا ہوا, پھر اس پہ لکھیں گے, پھر مٹا دیں گے, پھر دوسرا ایک بورڈ لیں گے آپ کا اور وہ لگائیں گے بولنا. تو آپ ایسا پہلے کیجیے بولنا, ٹھیک ہے, کہ تو اب سیکھنا سکھانا تو ضروری ہے, اب آپ بورڈ مٹا بھی نہیں سکتے. دوسرا ایس ایم ایس میں جو آیتیں آتی ہیں وہ عربی نہیں آتی ہے نا, وہ ترجمہ آتا ہے اس کا, اور آیت کا ترجمہ آیت کے مقابلے میں تو آیت تو نہیں ہوتی نا, ترجمے بدل سکتے ہیں. آیت تو بالکل اللہ کی محکم ایک جگہ ہے, تو وہ مانا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی کوئی حدیث ہی موجود نہیں. تو لہٰذا یہ صرف کیا ہے, میڈیا جو ہوتا ہے, یاد رکھیے میڈیا کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا میں مسلمان جو ہوتے ہیں, ان کا عجیب معاملہ رہتا ہے, عجیب ذہنیت ہوتی ہے, یہ میڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے دین کے لیے, لیکن کبھی کبھی جھوٹ بھی بک دیتے ہیں اس کے اندر خام و خواب. کچھ تو بھی بیٹھے بیٹھے سوچو کیا کرنا, ایس ایم ایس بھیجنا ہے, قرآن آیت مت بھیجا کو رسول نے فرمایا, ایسا رسول کا فرمان کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ مسلمان مٹائیں گا, مٹ جائیں گا, وہ ایک الگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دوسرا اگر واقعی میں آپ سنجیدگی سے بول رہے ہیں, تو پھر جن مدارس میں لکھا جاتا, جن مکاتب میں لکھا جاتا, تو اب تو پھر بولنا کتنے بورڈ ہے اور آپ لا کے دیں گے کتنے بورڈ بولنا ان لوگوں کو خرید کر, تو اس کی سنگینی نہیں معلوم, بول تو دے رہے ہیں کیا بول رہے ہیں ان کو معلوم نہیں اس کا, ٹھیک. دوسرا ایک کسی نے دو دن سے سوال کنٹینیو آ رہے ہیں کہ جس شخص نے زندگی بھر بھی نماز نہ پڑھی ہو, رمضان کا جمعۃ الوداع جو آنے والا ہے, اس جمعے کے دن اگر جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لی جس میں فلاں فلاں نمبر میں 11-11 بار سورہ اخلاص یا کچھ انہوں نے لکھا کر لیا, تو اگر 700 سال کی نماز بھی چھوٹیں گی تو معاف ہو جائیں گی. یاد رکھیے یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے. اگر واقعی میں شریعت میں چھوٹ ہوتی تو اللہ کے رسول بیماری کی حالت میں ہیں اور چل نہیں سکتے, آپ کو صحابہ گھسیٹ کر لا رہے نماز کے لیے آ رہے اور لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ صرف عہدی سست کاہل اور شریعت کو تبدیل کرنے والے لوگوں کی باتیں ہیں, جو چاہتے کہ امت عہدی ہو جائے اور نماز نمازیں زندگی میں نہ پڑھے اور بس ایک جمعہ پڑھ لے اور ختم کر دے. شریعت نے ایسی چھوٹ کہیں بھی نہیں دی, 5 وقت نماز تو 5 وقت پڑھنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹ موجود نہیں, تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے. دوسرا آپ تمام سے ہی تاکید کروں گا, نصیحت بھی کروں گا, اور ایک وہ بھی کروں گا گزارش کہ ایس ایم ایس جب بھی آتے ہیں بنا تحقیق کی مت بڑھایا کیجیے آگے. آپ بڑھا دیتے ہیں چیز کو آگے, یہ سمجھتے بڑا ثواب ملیں گا, پتہ نہیں وہ بدعت اور شر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. رسول اللہ نے فرمایا آئے تھے, کہاں کس حدیث میں آئے, حوالے بھی نہیں دیتے ہیں, اور حوالے دیے بھی تو کیسا, فلاں یہ اور فلاں وہ, جو کہ حدیث کی کتاب ہی نہیں کوئی, ٹھیک ہے, کوئی ریفرنس ہو اس کے پیچھے, ٹھیک ہے, کوئی دلیل ہو. تو یاد رکھیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں ایسے چیزوں کو فارورڈ کرنے سے پہلے. تو ایسی یہ 2 SMS کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور ایسے کئی SMS ہیں نا. ایک بیچ میں ایک صاحب نے پوچھا تھا, کوئی آدمی ہے جو مر گیا, مرتے وقت کسی کا موبائل اس کی خبر میں گر گیا, ہے نا, اب اس کو کال کرے تو وہاں سے کیا بول رہا ہو, آئی لو یو, سبحان اللہ, میں نے کہا یہ کسی عاشق کی چال ہے, یہ تھوڑی اس خبر والا آئی لو یو کیوں بولیں گا, اس کو تو یا تو عذاب مل رہا ہے یا اس کو جو ہے نیکیوں کی وجہ سے اس کو جو سکون مل رہا, اور خبر میں موبائل چلیں گا, اتنا ہائی ٹیلی کاسٹ اور اتنی ٹیکنالوجی آگے نہیں بڑھی میں بولا, یہ خبر سے ریلے, سبحان اللہ. اور وہ نمبر بھی جو نمبر تھا, وہ نمبر بعد میں میں نے دیکھا وہ ریلائنس کا نمبر تھا, جو کہ 3 روپے کٹتے تھے اس پہ کال کرنے میں, آندھرا پردیش کا کہیں کا نمبر تھا وہ, اور گولڈن نمبر تھا وہ, جو اسپیشل نمبر آتے کمپنی کے, ہاں صرف آپ لگاتے ہو, کیا فالتو باتیں ہیں, خبر کے معاملات غائب کا ہے, غائب کی چیز, آپ خبر میں کیمرہ بھی لگائے تو کچھ نہیں دکھنے والا, آپ کو مردے کو سزا مل رہی ہے جزا مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں دکھتا. اب مسلمان لیکن اتنے, مطلب اس کو کہیں گے ہم دین شرع علم میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایسی باتوں پہ یقین کرتے ہیں, تعجب کی بات. اور وہ بھی دیکھیے کیا بولے, مردہ آئی لو یو بول رہا, وہ آئی لو یو کیوں بولیں گے بھائی, وہ تو اندازہ لگائی کیا حال ہو رہا ہوں گا اس کے اندر, اور آئی لو یو بول رہا ہوں, اچھا اتنا بیٹری بیک اپ کون سے موبائل کو, یہ بھی تو بتاؤ. نہیں ڈائریکٹ کرنٹ دے دیے کے اندر اس کو, مطلب موبائل بھی گرا چارجر کو لگا ہوا گرا کیا ہو. اور بورڈ کس نے لگایا تھا وہاں قبرستان میں کہ بورڈ میں چارج بھی ہو رہا کنٹینیو. بات ہو تو کچھ عقل میں بھی سمائے, کچھ لگے کہ آتھینٹک ہے, کچھ دلیل سند ہو کہ بھائی کون سا چارجر ہے, کیسا اتنا موبائل چلا, کچھ آپ عقل بھی تو لگا سکتے نا. اللہ نے اتنا تو پیدا نہیں رکھا ایک مومن, عقل بھی تو کوئی چیز ہے کہ یار ہمارے موبائل ایک دن نہیں چل رہے. مصروف آدمی بولتا ہے دو دو بیٹری استعمال کر رہا ہوں, اس کے مردے کا اتنے دن سے کیسا چل رہا موبائل, کون چلا رہا, چارجر کون سا ہے, کیا ہے. تو یہ سب فالتو باتیں, ایسی باتوں پہ بھروسہ نہ کریں. اگر ہمارے چھوٹے ہم سے بات کرتے وقت بدتمیزی کریں اور سمجھانے پر حد سے بڑھ جائیں تو ہم کیسے سمجھائیں. تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. آئیے ایک واقعہ جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سناتے ہیں. میں چھوٹا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب میں ایک دعوت میں آپ کے ساتھ گیا تو سامنے کھانا رکھا گیا, تو میں جھک جھک کر آگے سے لے کر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا اے پیارے بیٹے, دیکھیے اصلاح کر رہے بچے کی, اور زید غلام ہے آپ کے, یہاں غلام ہے آپ کے, غلام کے ساتھ تو انسان اس زمانے میں کیا سلوک کرتا تھا, مارتے تھے اور وہ قتل بھی کر دیتے, تو کوئی اس میں کوئی ان پہ کوئی جرم نہیں عائد ہوتا تھا. تو کہا اے بیٹے جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, اس کی اصلاح کر رہے زید کی, اور پھر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور جو قریب ہو پہلے وہ کھاؤ. کہ تو زید کیا کر رہے تھے, الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے اور آگے جیسا پلیٹ کے ادھر والے کی سائڈ سے کھا رہے تھے. کہا اے بیٹے جب بھی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور جو سامنے ہو وہ کھاؤ. زید کہتے پھر زندگی بھر میں یہ عمل کرتا رہا. تو نصیحت کیجئے پیارے انداز سے. اب ہمارے دور کے اندر اگر کوئی آدمی ہو اور اس کا بیٹا الٹے ہاتھ سے کھائے تو کیا کرے گا, دو چار پانچ ایسے ماریں گا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا, اگلے بار اپنے باپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو انہوں نے میرے کو ذلیل کیا محفل کے اندر. یہ طریقہ ہونا چاہیے ایک محبت اور شفقت والا, یہ بچپن کا معاملہ ہو. لیکن آپ نے سب کچھ کیا پھر بھی نہیں مانتا ہے تو تھوڑی سی ضرب لگانے کی شرط اجازت دیتا ہے, تھوڑی سی ضرب. اس پاگل پن پہ نہ اترے کہ بچوں کو ننگا کر کے آپ سڑک پہ کھڑے کر دیں, اس سے بچہ ڈھیٹ بن جائیں گا. یاد رکھیے آپ سے محبت اور الفت اس کی ختم ہو جائیں گے, سوچیں گے جب میرا باپ مجھے بے حیا کر سکتا ہے سڑک پر تو میں اس کی عزت کیوں کروں. تو تھوڑی سی ضرب, ایسی نصیحت ہو کہ دل پر لگے, جسم پر اس کا ولوی نہ ہے, دل پر لگے جا کر چوٹ. کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو مارا نہیں جاتا, صرف دیکھ کر ہی کہا جاتا ہے تم نے کیا یہ, اور وہ رونا شروع کر دیتا ہم سے غلطی ہوگی. یہ ضرب اصل ہے, یہ چیز ہونا. اور یہ کب ہوں گی, جب وہ پیار و محبت و الفت باپ بیٹے میں ماں باپ میں ہوں گی, اس کو ایسی تعلیم دینا ہوں گی آپ. ٹھیک ہے, تو دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی زبردست. ٹھیک, تو بچپن سے اچھے الفاظ میں, اچھی بات میں, اچھے طریقے سے ان کو نصیحت کیجئے. اور ایسی عمر میں پہنچ جائے کہ نہ سنے تو تھوڑا سا ضرب لگائے. رسول اللہ فرماتے جب بچے 10 سال کے ہو جائے اور اگر ایک باپ کوڑا لگائے دیوار پر جس کے ڈر سے بچے نماز کو جائے, جب تک وہ لٹکا رہے گا اللہ اس کو اجر دے گا. یہ نہیں کہا کہ جب اس کو مارتے رہے جب تک اجر دے گا, بس لٹکا دیتا, خوف رہے باپ مار سکتا ہے. نصیحت کیجئے, یہ بھی کہیے کہ وہ کوڑا ہے دیکھو اس سے میں تم بد اخلاق بھی مار سکتا ہوں. یہ نہیں کہا مارو, اتنا مت مارو کہ جس سے وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں عام زبان بند ہو جائے, وہ سٹبن ہو جائے کہ مار کھا وہ بولے چلو ٹھیک ہے. اور ایسا بہت سے جب والدین زیادہ مارتے تو بچے کیا کرتے, میں نے دیکھا غلطی کر لیتے ہیں. اب ان کو ماں بولنے والی شام میں غلطی ہوئی تو پہلے ہی باپ آتے گھر میں بھاگتے آتے بولتے جلدی مارو, کیوں وہ ہم نے ایسی غلطی کر رہے تھے, میں ٹھیک ہے جا رہے ہم اسے لے لو, اب جو لینا ہی نہیں دینے والے. کیوں تو نصیحت نہیں کی ہم نے کبھی, نصیحت کرتے تو وہ ڈرتے کہ باپ آئیں گا پکڑیں گا بٹھائیں گا پوچھیں گا بہت بڑی غلطی ہوئی. ٹھیک ہے, تو اتنا ضرب دیجئے جس سے جسم پہ ولبی نہ آئے اور بات دل پہ جا کے لگے نہ کہ اس کے جسم پر. ٹھیک جی, آخری سوال رہیں گا ان شاء اللہ. السلام بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, شاید پچھلی بار بھی سوال آیا تھا لیکن بچوں نے ہی کیا تھا پچھلے سال میں. ٹھیک ہے, بہر الخیر, کیا ویڈیو شوٹنگ اور فوٹوگرافی کا پوچھا کیا جائز ہے؟ یاد رکھیے عمومی حالت میں, عام حالت میں یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے, عام حالت میں یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے. لیکن علماء نے اتنی بات ضرور کہی ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے, چونکہ جس رفتار سے قباحت اور برائی پھیل رہی ہے اگر اس کی رفتار کو میچ نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے اچھا ہی نہیں پھیل سکیں گی. تو صرف اگر شرعی عذر کے تحت اگر یہ کام کر لیا جائے تو اس کا جواز موجود ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خود تو کھڑا تھا کہ 3-3 گھنٹے اپنے ویڈیوز بناتے فلاں کرتے اور کبھی دعوت میں آیا تو ہمارے ساتھ کھڑا کہ ویڈیو نہیں بناتے, عموماً ہوتا ہے نہیں بناتے. تو لوگ بولتے ہیں کیوں جب تو فوٹو کھینچاتے اور وہ کرتے فلاں کیوں نہیں, تو یہ شرعی عذر ہے. تاکہ یہ کام جو اب ریکارڈ ہوتا ہے ویڈیو میں، یہ کئی زمانے اور سالوں تک انٹرنیٹ اور ڈیویڈیز کے ذریعے جو انسانوں میں جاتا ہے، جن سے انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ صرف اس حد تک کہ انسانیت کو فائدہ ہو، اور جس رفتار سے خباحت برائی پھیل رہی ہے اس کے روک کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے، اس حد تک اس کا جواز ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کہیں گا دعوتوں میں، محفلوں میں، یاد دہانی کے لیے، خوشی غم کے موقعوں پر، تو اس کی اجازت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔